Жорж Санд, графиня Рудольштадт, роман, переклад українською Віктора Бойка, читає Лілія Мироненко, розділ перший. Зала італійської опери в Берліні, побудована перші роки царювання Фрідріха Великого, була на той час однією з найкрасивіших у Європі. Вхід був безкоштовний, бо за всі спектаклі платив сам король. Проте для доступу в театр вимагався квиток, оскільки всі ложі призначалися певним особам. Одні – принцам і принцесам королівської родини, інші – членам дипломатичного корпусу, знаменитим мандрівникам, ученим з академії, генералам. Отже, куди не глянь, члени родини короля. Тут же й особи, що перебувають на платні в короля, фаворити. Втім, ремствувати не доводилось, адже то був театр короля і його артисти. Для інших мешканців славного міста Берліна залишався лише закуток партеру, бо майже весь зайняли військовики. Кожен полк мав право присилати по декілька чоловік із кожної роти. І ось, замість веселої, легкозаймистої та сприйнятливої публіки Парижа, артисти побачили перед собою героїв 6 футів зросту, як називав їх Вольтер, у високих шапках. Причому більшість із них мостила собі на плечі ще й своїх подруг. Усе це разом становило неотесану, пропахлу тютюном і шнапсом юрбу, що ні слова не розуміла, вирячувала очі, та не наважуючись ні аплодувати, ні свистіти зі страху перед інструкцією, все-таки створювала багато шуму, оскільки ні хвилини не залишалось у спокої. Позаду цих поціновувачів були 2 ряди лож, звідки глядачі нічого не бачили і не чули, але де вони були незмінно присутні, бо заради пристойності вимушені були регулярно відвідувати спектаклі, що їх так щедро дарував їм його величність король. Сам же король не пропускав жодного спектаклю. То був чудовий спосіб завжди тримати на видноті численних членів своєї родини і неспокійний мурашник придворних. Фрідріх наслідував приклад батька Вільгельма II Товстого, який робив те саме, але всяк так облаштовані залі, де, слухаючи убогих німецьких комедіантів, королівське сімейство та його двір помирали з нудьги в зимові вечори і терпляче мокли під дощем, поки сам король спав. Фрідріх довго страждав від цієї домашньої тиранії. Він проклинав її, він змушений був її терпіти, але, ледве встигнувши стати володарем, відновив цей звичай, як і багато інших, деспотичніших і жорстокіших, усю зручність яких він оцінив тепер, коли зробився єдиною людиною в королівстві, що перестала від них страждати. Проте нарікати ніхто не смів. Будівля оперного театру була прекрасна, оздоблення розкішне, артисти співали чудово, і король, що майже завжди стояв біля рампи, коло оркестру з наведеним на сцену лорнетом, являв собою зразок невтомного маломана. Усім відомо, що Вольтер, незабаром після того, як він облаштувався в Берліні, вихваляв пишність двору Північного Соломона. Знервований зневагою Людовика XV, неувагою своєї покровительки пані Помпадур, переслідуваний єзуїтами, освистаний у французькому театрі, він подався у хвилину досади за почестями, за великою платнею, за титулом камергера, за орденом почесного легіону та за дружбою короля-філософа ще більш утішною в його очах, аніж усе інше. Немов велика дитина, видатний Вольтер супився на Францію, уявляючи, як невдячні співвітчизники лопнуть з досади. І видно, він злегка захмелів від своєї нової слави, коли писав друзям, що Берлін не гірший за Версаль, що опера «Фаетон» – чудове видовище, а у примадонни – найпрекрасніший голос у всій Європі. Проте в той період, коли ми знову починаємо нашу розповідь, аби не стомлювати увагу наших читачок, скажемо відразу, що з часу останніх пригод Консуело минув майже рік. Зима виявилася в Берліні дуже суворою. Великий король злегка відкрив свою істинну суть, і Вольтер устиг добряче розчаруватись у Прусії. Він сидів у своїй ложі між Даржанцом і Ламетрі, вже не прикидаючись, ніби любить музику, що її ніколи не відчував так сильно, як істинну поезію. У нього болів живіт, і він із сумом згадував невдячну, але палку публіку паризьких театрів, чиє несхвалення завдавало йому стільки горя, чиї оплески так тішили публіку, зіткнення з якою так сильно хвилювало його, що він присягнувся ніколи більше її не бачити, хоча не міг перешкодити собі безупинно про неї думати і працювати для неї, не покладаючи рук. А тим часом сьогоднішній спектакль був чудовий. Стояли дні карнавалу, і всі члени королівської родини, навіть маркграфи, що знайшли собі дружин у глибині країни, зібрались у Берліні, давали Тита, Метастазіо і Гассе. І обидві головні ролі виконували двоє кращих артистів італійської трупи – Порпоріно і Порпоріна. Якщо наші читачки зволять злегка напружити пам'ять, вони пригадають, що ці дві дієві особи не були подружжям, як це можна було б припустити з їхніх псевдонімів. Ні, перший був сеньор Уберті, володар дивовижного контральто, а друга – Дзінґарелла Консуело, чудова співачка. Причому обоє були учнями професора Порпори, який за італійським звичаєм того часу дозволив їм носити славне ім'я їх учителя. Треба зізнатися, що сеньора Порпоріна співала в Прусії далеко не з тим піднесенням, на яке вона почувалася здатною в колишні, кращі часи. Тоді, як чисте контральто її партнера, дзвінко лунало в усіх куточках берлінської опери та оберігалося всіма благами забезпеченого життя, звичкою до незмінних успіхів і постійною платнею 15 тисяч ліврів за 2 місяці роботи, бідолашна циганочка, можливо, більш палка і вже, звичайно, більш безкорислива і менш пристосована до крижаного холоду півночі та прусських капралів, не відчувала зараз особливого натхнення і співала в тій сумлінній, бездоганній манері, яка не дає приводу для осуду, але й не викликає ентузіазму. Ентузіазм артистки і ентузіазм публіки не можуть не бути взаємними. Так от, у дні славного царювання Фрідріха Великого ентузіазму в Берліні не було. Пунктуальність, покора і те, що у 18 столітті і особливо при дворі Фрідріха називали розумом, такі були єдині доброчесності, які могли розквітати в цій атмосфері, температуру якої встановлював король. Ніхто з присутніх у цій залі не мав права зітхнути або поворушитись, якщо на те не було його найвищого зволення. Серед усієї цієї безлічі глядачів тільки один із них міг вільно віддаватися своїм враженням. І то був король. Публіку втілював він один. І хоча він був хорошим музикантом, хоча він любив музику, всі його здібності, всі схильності були підпорядковані такій холодній логіці, що королівський лорнет, немов прикований до всіх жестів і до всіх переливів голосу співачки, не лише не надихав, а навпаки, абсолютно паралізував її. Втім, для неї було навіть краще, що вона підкорялася цьому обтяжливому гіпнозу. Щонайменший вияв гарячності, щонайменший порив несподіваного натхнення, ймовірно, шокували би короля і придворних, тоді як важкі та складні рулади, виконувані з чіткістю бездоганного механізму, кидали в захват короля, придворних і Вольтера. Як відомо, Вольтер говорив: італійська музика набагато краща за французьку, тому що вона складніша, а подолана трудність щонебудь та означає. Усе йшло прекрасно, і опера безперешкодно рухалася до розв'язки. Король був дуже задоволений і час від часу кивав капельмейстерові, виявляючи йому схвалення. Він уже збирався зааплодувати співачці, що закінчувала свою каватину, як прихильно робив це зазвичай, завжди віддаючи їй належне. Але тут, із якоїсь нез'ясовної примхи випадку, Порпоріна посеред блискучої рулади, яка незмінно їй вдавалася, несподівано замовкла, спрямувавши дивний погляд у куток зали, стиснула руки і з криком «О Боже!» впала зомліла на підмостки. Порпоріно поспішив її підняти, довелося віднести її за куліси, а в залі пролунав шум, питання, припущення, здогади. У розпалі цього сум'яття король голосно окликнув тенора, який ще залишався на сцені. «Що все це означає, Кончоліні? Що з нею таке?» запитав він владним і різким голосом, що перекривав шум натовпу. «Ідіть погляньте на неї, та хутчіше!» Через декілька секунд Кончоліні повернувся і, шанобливо перегнувшись через рампу, на яку обіперся ліктем король, повідомив: «Ваша величносте, сеньора Порпоріна лежить як мертва. Боюся, що вона не зможе закінчити спектакль». «Оближте», – сказав король, знизуючи плечима. «Нехай їй дадуть склянку води, нехай принесуть понюхати чого-небудь. І скоріше кінчайте цю історію». Співак, який не мав ані найменшого бажання розсердити короля та відчути на собі у присутності публіки спалах його гніву, знову, як щур, шмигнув за куліси, а король роздратовано заговорив про щось із капельмейстером, із музикантами, тим часом як частина публіки, що її поганий настрій короля цікавив значно більше, ніж бідолашна Порпоріна, докладала неймовірних, але безплідних зусиль уловити слова монарха. Барон фон Пельніц, оберкамергер короля і директор його театру, незабаром повернувся і доповів Фрідріху, як іде справа. У театрі Фрідріха не було тієї атмосфери урочистості, що могла б бути, якби публіка почувалася незалежною та впливовою. Король усюди був у себе вдома. Спектакль належав йому, ішов тільки для нього. Тому нікого не здивувало, що головною дієвою особою цієї несподіваної інтермедії зробився він. «Послухайте, бароне», – говорив він досить голосно, не звертаючи уваги на те, що його чула частина оркестру. «Чи скоро це закінчиться? Адже це просто смішно! Невже там, за кулісами, у вас немає лікаря? Ви зобов'язані постійно тримати лікаря в театрі. Ваша величносте, лікар тут. Він не наважується пустити співарці кров, оскільки побоюється, що від цього вона ослабне і не зможе грати далі. Але йому все-таки доведеться вдатися до кровоспускання, якщо вона не опритомніє. Так, значить, це серйозно? Вона не прикидається? Ваша величносте, на мій погляд, це дуже серйозно. У такому разі звеліть опустити завісу та й розійдемося по домівках. Втім, нехай Порпоріно заспіває нам щонебудь натомість, аби ми не лишилися під цим важким враженням. Порпоріно послухався і чудово заспівав дві дрібниці. Король поплескав йому, публіка зробила те саме, і вистава закінчилася. Глядачі почали розходитись, а король, в супроводі Пельніца, пройшов за куліси в убиральню Примадонни. Коли актрисі стає зле під час виконання ролі, далеко не вся публіка співчуває її біді. Якби любитель музики не обожнював свого кумира, до його жалості завжди домішується така доля егоїзму, що він куди більше засмучений утратою власного задоволення, ніж стражданнями та тривогами самої жертви. Деякі чутливі жінки коментували сьогоднішній прикрий випадок таким чином: «Бідолаха, мабуть, вона тільки зібралася почати трель, як раптом у неї задряпало в горлі, тож, побоявшись не витягнути її, вона вважала за краще знепритомніти. А мені, здається, вона не прикидалася», сказала інша пані, ще більш чутлива. «Люди не падають додолу отак зразу, якщо не хворі по-справжньому». «Ах, звідки знати, моя мила», підхопила перша. «Хороша актриса вміє падати, як їй надумається. Вона не боїться заподіяти собі трішки болю, адже це так подобається публіці». «Що таке скоїлося сьогодні з цією Порпоріною?» запитував Ламетрі маркіза Даржанса в іншому кінці вестибюлю, де юрмилися, виходячи, великосвітські глядачі. «Чи не побив її коханець? Не говоріть так про чарівну доброчесну дівчину», заперечив маркіз. «У неї немає коханця, а якби навіть і був, то вона ніколи не заслужить з його боку на таку образу, хіба що він останній негідник». «А, пробачте, маркізе, я й забув, що говорю з доблесним захисником усіх актрис театру, колишніх, нинішніх і майбутніх. До речі, як почувається мадемуазель Кошуа?» «Дорога моя», – говорила в цей самий час, сидячи в кареті, принцеса Амалія Пруська, сестра короля, абатиса Квелінбурзька, постійній своїй повірниці, прекрасній графині фон Клейст. «Чи помітила ти, як хвилювався брат під час сьогоднішньої пригоди?» «Ні, принцесо», – відповіла пані Мопертюї, старша домовпорядниця принцеси, добра, але дуже недалека і дуже неуважлива особа. «Я нічого не помітила». «Та не з тобою говорять», – відповіла принцеса тим різким і рішучим тоном, який надавав їй іноді такої схожості з братом. «Де тобі щонебудь помітити? Краще подивися на небо і полічи, скільки там зараз зірок. Мені потрібно дещо сказати графині фон Клейст, і я не хочу, щоб ти нас чула?» Пані де Мопертюї сумлінно затулила вуха, а принцеса, нахилившись до пані фон Клейст, що сиділа навпроти, вела далі. «Говори, що завгодно, але, по-моєму, вперше за 15 або навіть за 20 років, словом, відколи я навчилася спостерігати і розуміти, король закоханий. Ваша королівська високість говорили те саме минулого року із приводу мадемуазель Барберіні, а його величність король і не думав у неї закохуватися». «Не думав? Помиляєшся, дитинко. Так багато думав, що коли молодий канцлер Кочеї одружився з нею, брат аж 3 дні злився, як ніколи в житті, хоча й приховував це. Але ж вашій високості добре відомо, що його величність терпіти не може нерівних шлюбів». «Так, тобто шлюбів з любові, адже це називається так. Нерівний шлюб. Які гучні слова! Безглузді, як усі гучні слова, які управляють світським суспільством і тиранять людину!» Принцеса глибоко зітхнула і раптом, із властивою їй швидкістю, міняючи тему розмови, глузливо та роздратовано сказала старшій домопорядниці: «Мопертюї, ти слухаєш нас, а не дивишся на небесні світила, як я тобі наказала. Чи варто було виходити заміж за таку вчену людину, щоб потім слухати базікання двох навіжених на зразок фон Клейст і мене?» «Так от», – вела далі вона, звертаючись до своєї улюбленки, «король і справді трохи любив цю Барберіні. Я знаю з вірного джерела, що часто після театру він заходив до неї випити чашку чаю разом із Жорданом і Жазолем. І навіть, що вона не раз бувала на вечерях в Сан-Сусі, а до неї така подія була немислима в житті Потсдама. Якщо хочеш, я скажу тобі більше. Вона жила там у відведених її апартаментах тижнями, а можливо й місяцями. Як бачиш, я досить непогано знаю те, що відбувається. І таємничий вигляд мого брата мене ніскірки не обманює. Якщо ваші королівські високості так добре все відомо, ви знаєте й те, що з причин державного порядку, про який мені не личить здогадуватися, королю іноді хочеться вселяти оточенню думку, ніби він не такий уже суворий, як припускають. Хоча насправді брат ніколи не любив жодної жінки, навіть і власної дружини. Адже так? А я не вірю в його горезвісну доброчесність і ще менше в його холодність. Фрідріх завжди був лицеміром, але він ніколи не змусить мене повірити, ніби мадемуазель Барберіні довго жила в нього в палаці єдино для того, щоб її вважали його коханкою. Вона красива, як ангел, і розумна, як диявол, добре освічена і говорить, не знаю вже з кількома мовами. Вона порядна жінка і обожнює свого чоловіка, а чоловік обожнює її. Тим більше, що це жахливий мезальянс. Чи не так, фон Клейст? Ага, ти не відповідаєш? Вже чи не задумала й ти сама, благородна вдова, інший мезальянс із яким-небудь бідним пажем або жалюгідним бакалавром? А вашій високості хотілося б побачити ще один мезальянс. Мезальянс серця між королем і якою-небудь дівицею з опери. Ах, була б то Порпоріна, цей зв'язок був би вірогідніший, а дистанція менше лякала б мене. Мені здається, на сцені, як і при дворі, існує певна ієрархія, адже цей забобон – вигадка і хвороба людського роду. Співачка цінується значно вище, ніж танцівниця. До того ж кажуть, що ця Порпоріна ще розумніша, освічена, вихована, мила і, зрештою, що вона знає навіть більше різних мов, аніж Барберіні. Адже бажання вміти говорити тими мовами, яких він не знає, це манія мого брата. І потім музика, яку він нібито так любить, хоча насправді йому до неї нема діла. Розумієш? Ось іще одна точка зіткнення із нашою примадонною. Адже вона теж їздить улітку в Потсдам. Це місто у східній Німеччині. Займає ті самі апартаменти, які займала в Новому Сан-Сусі Барберіні. Співає на інтимних концертах короля. Хіба всього цього мало, щоб підтвердити мою здогадку? Марно ваша високість лестить себе надією виявити яку-небудь слабкість у житті нашого великого короля. Все це робиться занадто явно і занадто обдумано, щоб можна було запідозрити тут хоч зовсім небагато любові. Не любові? Ні. Фрідріх не знає, що таке любов. Але, можливо, тут захоплення? Інтрижка? Ти ж не заперечуватимеш, що про це шепочуться геть чисто всі? Так, але ніхто цьому не вірить. Усі думають, що король, прагнучи розсіяти нудьгу, намагається розважитися, слухаючи базікання та красиві рулади актриси. Але що після чверті години такого базікання та рулад він говорить їй, як сказав би будь-якому зі своїх секретарів: «На сьогодні досить. Якщо мені захочеться послухати вас завтра, я дам вам знати». Так, не занадто люб'язно. Якщо саме так він упадав за пані фон Котчей, то не дивно, що вона його не виносила. А ця Порпоріна поводиться з ним так само нелюб'язно. Кажуть, вона надзвичайно скромна, добре вихована, боязка та сумна. О, це найкращий спосіб сподобатися королю. Як видно, вона хитра особа. Ах, якби ж то, якби можна було довіритись їй. Благаю вас, принцесо, нікому не довіряйтеся, навіть пані Мопертюї, яка спить зараз таким міцним сном. Нехай собі хропе, спить вона чи не спить, однаково безглузда. Так от, фон Клейст, мені б хотілося познайомитись із цією Порпоріною та дізнатися, чи може вона бути мені чим-небудь корисна. Дуже шкода, що я не погодилася прийняти її, коли король пропонував привести її до мене якось уранці, щоб я послухала її спів. Знаєш, я чомусь була упереджена проти неї. І, звісно, даремно, адже не можна було й припустити, що... А, будь-що буде, горе й вічай так понівечили мене за останній рік, що всі другорядні турботи вже зникли. Я хочу бачити цю дівчину. Хто зна, а раптом вона зможе домогтися від короля того, про що ми марно його благаємо. Ось уже декілька днів, як я думаю про це. І сьогодні, ти ж знаєш, я не можу думати ні про що інше. Отже, сьогодні, побачивши, як стривожила та налякала Фрідріха її непритомність, я утвердилася в думці, що якір порятунку – це саме вона. «Бережіться, ваше високосте! Небезпека дуже велика! Ти завжди твердиш одне й те саме. Я ще підозріливіша та обережніша, ніж ти. І все-таки треба розміркувати про це. Прокинься, моя мила Мопертюї! Ми приїхали!» Розділ другий. У той час, як молода та красива Аббатиса переймалася цією бесідою, сам король, не стукаючи, входив до вбиральні Порпоріни, що починала вже опам'ятовуватися. «Ну що, мадемуазель?» – сказав він їй не занадто співчутливим і навіть не занадто ввічливим тоном. «Як ви почуваєтесь? Ви, виявляється, схильні до таких припадків? При вашій професії це дуже незручно. Можливо, у вас була яка-небудь прикрість? Невже ви така хвора, що не можете навіть відповісти мені? Тоді відповідайте ви, добродію», – сказав він лікареві, що метушився біля співачки. «Вона дійсно хвора?» «Так, ваша величносте», – відповів лікар. «Пульс ледве промацується, кровообіг порушений, і всі життєві функції якби припинені. Шкірний покрив похолоднішав». «Дійсно», – сказав король, узявши руку молодої дівчини. «Погляд зупинився, губи зблідли. Дайте їй випити гофманських крапель, чорт забирай. Я побоювався, що це прикидання, але бачу, що помилився. Дівчина важко хвора. Вона не зла і не вередлива. Ви згодні зі мною, пане Порпоріно? Можливо, хто-небудь засмутив її нині. У неї ж не може бути ворогів, правда?» «Ваша величносте, це не актриса», – відповів Порпоріно. «Це ангел». «Ні більше, ні менше. Чи, бува, не закохані ви в неї?» «Ні, ваша величносте, я маю до неї безмежну повагу та люблю її як сестру. Завдяки вам обом і Богові, який перестав проклинати акторів, мій театр скоро перетвориться на школу доброчесності. Ага, ось вона опам'ятовується. Порпоріно, ви не впізнаєте мене?» «Ні, добродію», – відповіла Порпоріна, розгублено дивлячись на короля, який легенько ударяв її по руках. «Здається, вона марить», – сказав король. «Ви ніколи не помічали в неї нападів епілепсії?» «О, ні, ваша величносте, ніколи. Це було б жахливо», – відповів Порпоріно, ображений безцеремонністю, з якою король говорив про чудову актрису. «Ні, ні, не пускайте їй кров», – сказав король, відштовхуючи лікаря, який збирався озброїтися ланцетом. «Я не можу спокійно бачити, як лється безневинна кров, коли це відбувається не на полі битви. Ви – лікарі, не воїни. Ви просто вбивці. Залиште її в спокої. Дайте їй повітря. Порпоріно, не дозволяйте пускати їй кров. Це може її вбити, адже ці панове ні перед чим не зупиняються. Доручаю її вам, пельніць. Відвезіть її додому у своїй кареті. Ви відповідайте мені за неї. Це найпрекрасніша співачка з тих, що були в нас досі. І нам не скоро вдасться знайти саме таку. До речі, а що ви заспіваєте мені завтра, Кончоліні?» спускаючись зі сходів театру разом із тенором. Він говорив уже про інше. Потім вирушив вечеряти до палацу, де в їдальні вже сиділи Вольтер, Ламетрі, Дажанс, Альгаротті і генерал Квінти Цилій. Фрідріх був жорстокий і глибоко егоїстичний. При всьому тому він бував іноді великодушним і добрим, а часом навіть ніжним і чуйним. І це зовсім не парадокс. Усі знають страшний і в той самий час привабливий характер цієї багатогранної людини, цю складну натуру, яка була повна суперечностей, як в усіх сильних людей, якщо вони до того ж мають необмежену владу і проводять бурхливе життя, що сприяє розвитку всіх їхніх вад і чеснот. За вечерею, підтримуючи уїдливо дотепну, пересипану тонкими, а іноді і грубуватими жартами бесіду з цими милими друзями, яких він зовсім не любив, і з цими розумними людьми, якими він зовсім не захоплювався, Фрідріх несподівано поринув у роздуми і після декількох хвилин мовчання сказав, устаючись за столу: «Продовжуйте бесіду, я слухаю вас». З цими словами він іде в сусідню кімнату, бере капелюх і шпагу, робить пажеві знак іти за собою і зникає у глибині довгих коридорів і потайних сходів свого старого палацу, тим часом як гості, вважаючи, що він перебуває десь поблизу, як і раніше, зважують кожне слово і не наважуються сказати одне одному нічого такого, чого б не міг чути король. Втім, усі вони до такої міри і не безпідставно не довіряли одне одному, що у будь-якому куточку прусської землі відчували примару грізного та підступного Фрідріха, що маяла над ними. Ламетрі, лікар, із яким король майже ніколи не радився, і читець, якого він майже ніколи не слухав, був єдиним, хто не знав страху і нікому його не вселяв. Усі вважали його абсолютно безневинним, а він знайшов засіб зробитись абсолютно невразливим. Засіб був такий. Він говорив у присутності короля такі зухвалості і здійснював таку безрозсудність, що жоден ворог, жоден донощик не зміг би звинуватити його у провині, яку він сам не виконав би на очах у короля з найбільшою сміливістю і абсолютно відкрито. Здавалося, він розумів буквально ті софізми про загальну рівність, якими нібито керувався король у вузькому колі семи чи восьми осіб, які удостоїлися його близькості. У цю пору, після десятка років царювання, Фрідріх, чоловік іще молодий, не зовсім утратив ту привітність поводження, що здобула йому прихильність народу, якою відзначався принц-наступник, зухвалий філософ Ремісберга. Люди, що добре його знали, і не думали довіряти цій привітності. Вольтер, найрозпещеніший з усіх, і прибули сюди останнім, уже починав одначе тривожитися, помічаючи, як із-під маски доброго державця прозирає тиран, а з-під маски Марка Аврелія – Діонісій. Ламетрі, що це було? Нечувана щирість, тонкий розрахунок чи зухвала безпечність, поводився з королем так безцеремонно, як того нібито бажав сам король. Він знімав у його апартамента краватку, перуку, мало не черевики, лежав, розвалившись на його кушетках, не соромлячись, висловлював йому свої думки, при всіх суперечив йому, не замислюючись, оголошував дурницями такі речі, як королівська влада, релігія і усі інші забобони, в яких пробило пролом світло розуму сьогоднішнього дня. Словом, він поводився як справжній цинік і подавав стільки приводів для немилості і видалення, що здавалося просто дивом, як це він усе ще стоїть на ногах, тоді як стільки інших давно повернуті та розчавлені через куди менші провинності. Річ у тому, що на підозрілу, недовірливу натуру, а саме такий був Фрідріх, яка-небудь необережна фраза, підслухана та передана шпигуном, що найменша підозра в лицемірстві, діють сильніше, ніж тисяча необдуманих вчинків. Фрідріх вважав Ламетрі справжнім божевільним і нерідко вражався, кажучи про себе: «Ну і тварюка! Його безсоромність перевершує всі межі!» Але тут же додавав: «Зате цей чоловік щирий, не двоєдушний, не лукавий. Він не здатний лихословити нишком, якщо висловлює свою злість просто мені в обличчя. Ось інші плазують переді мною, але хто знає, що вони говорять і думають, коли я обертаюся до них спиною, і вони встають на повен зріст. Отже, Ламетрі найчесніший із усіх моїх придворних, і я мушу виносити його, хоч він і нестерпний». Жюльєн Офре де Ламетрі, французький медик і філософ епохи просвітництва, прибічник сенсуалізму, відомий своєю книгою «Людина-машина», в якій він порівняв людину із механізмом. Сенсуалізм – напрямок у теорії пізнання, згідно з яким відчуття і сприйняття – основна і головна форма достовірного пізнання. Основний принцип сенсуалізму – немає в розумі нічого такого, чого б не було в почуттях. Так ішло й далі. Ламетрі вже не міг розсердити короля і навіть ухитрявся розсмішити Фрідріха такими жартами, який той не пробачив би нікому іншому. Тоді як Вольтер із самого початку вступив на шлях надмірного славослів'я, що починало вже обтяжувати його самого, цинік Ламетрі поводився, як і раніше, приємно проводив час, почуваючись із Фрідріхом так само невимушено, як і з першим стрічним, і йому не доводилося проклинати і скидати кумира, якому він ніколи нічим не жертвував і нічого не обіцяв. Саме тому Фрідріх, який почав уже нудьгувати в товаристві Вольтера, як і раніше веселився, дружньо розмовляючи з Ламетрі, і не міг без нього обійтись, адже це була єдина людина, що не прикидалася, що їй весело в товаристві короля. Маркіз Д'Аржанс був на посаді камергера з окладом 6 тисяч франків. Оберкамергер Вольтер отримував 20 тисяч. То був легковажний філософ, здібний, але поверховий літератор, істинний француз свого часу, добрий, легковажний, розпусний, чутливий, хоробливий і в той же час зніжений, дотепний, великодушний і глузливий. Чоловік невизначеного віку, мрійливий, як хлопець, і схильний до скептицизму, як старий. Він усю свою молодість віддав актрисам, то обманюючи їх, то, будучи обдурений сам, без пам'яті закохувався в кожну і врешті-решт таємно одружився з мадемуазель Кошуа, кращою актрисою французької комедії в Берліні, особою негарною, але розумною, якій йому надумалося дати освіту. Фрідріх іще не знав про цей таємний союз, і Д'Аржанс остерігався говорити про нього тим, хто міг його видати. Вольтер, одначе, був утаємничений. Д'Аржанс щиро любив короля, але той любив його не більше, ніж усіх інших. Фрідріх не вірив, у чию б то не було прихильність, і бідолашний Даржанс виявлявся то співучасником, то мішенню найжорстокіших його жартів. Відомо, що полковник, якого Фрідріх нагородив пишномовним прізвиськом Квінта Ейцилія, був просто француз Гішар, невтомний воїн і вчений стратег, а втім неабиякий шахрай, як усі люди такого ж типу, і царедворець у повному розумінні цього слова. Аби не стомлювати читача довгим переліком історичних осіб, не говоритимемо про Альгаротті, розповімо тільки, як поводилися гості Фрідріха за його відсутності. Втім, ми вже згадали, що вони не лише не звільнилися від прихованого зніяковіння, що пригноблювало їх, а навпаки, відчули себе ще гірше і при кожному слові поглядали на трохи відчинені двері, в які вийшов король і за якими він, можливо, спостерігав за ними. Винятком виявився один Ламетрі, помітивши, що за відсутності короля їм почали недбало прислуговувати за столом, він закричав: «Що ж це таке, чорт забирай? Здається, з боку хазяїна украй нечемно залишати нас тут без слуг і без шампанського. Піду погляну, чи там він, і висловлю йому своє невдоволення». Він підвівся, увійшов, не побоявшись бути нескромним, в опочивальню короля і негайно повернувся з вигуком: «Нікого! Ні! Як вам це подобається? Ані трохи не здивуюсь, якщо виявиться, що він сів на коня і здійснює при світлі факелів прогулянку, щоб прискорити процес травлення. От дивак!» «Самі ви дивак», – відповів Квінт Ейцилій, який ніяк не міг звикнути до дивної поведінки Ламетрі. «Так, значить, король пішов?» – запитав Вольтер, зітхнувши вільніше. «Так, король пішов», – сказав, входячи в кімнату, барон фон Пельніц. «Я щойно зустрів його на задньому дворику в супроводі одного єдиного пажа. Він був у сірому плащі, який завжди надіває, коли хоче, щоб його не впізнали. І зрозуміло, я його не впізнав». Ми мусимо сказати декілька слів про третього камергера. Новий гість, який щойно увійшов до їдальні. А то читач не зрозуміє, яким чином хто-небудь, окрім Ламетрі, посмів так зухвало відгукнутися про володаря. Пельніц, чий вік був так само загадковий, як розмір його платні та його обов'язки, був той самий прусський барон, той світський розпусник часів регенства, який у молодості красувався при дворі графині Пфальської, матері герцога Орлеанського, той самий несамовитий картяр, чиї борги вже відмовився платити прусський король, той авантюрист великого масштабу, цинічний і розпусний, дуже схильний до обмовляння та трохи шахрай, той зухвалий царедворець, якого тримав на прив'язі, годував, зневажав, обсипав кепкуваннями і дуже скупо оплачував його хазяїн. І все-таки цей хазяїн не міг без нього обійтися, бо всякий необмежений володар відчуває потребу мати під рукою людину, яка здатна на будь-яку підлість, бо знаходить у цьому деяке відшкодування своїх власних принижень і сенс свого існування. На додаток, Пельніц перебував у той час директором театрів його величності, своєрідним головним розпорядником придворних звеселянь. Це був вічний царедворець, адже колись він був пажем покійного короля. Витончена розпуста у дусі регенства поєднувалася в нім із грубим цинізмом тютюнової колегії Вільгельма Товстого та із зухвалою непохитністю царювання Фрідріха Великого, відзначеного дотепністю і вояччиною, позаяк єдиною милістю з боку останнього була постійна опала, Пельніц не занадто боявся її втратити, тим більше, що роль найманого підбурювача, яку він незмінно грав, дійсно робила його невразливим для чиїх би то не було наклепів в очах повелителя, чиї доручення він виконував. «Чорт забирай!» – закричав Ламетрі. «Треба б вам, милий бароне, піти слідом за королем, а потім прийти сюди і розповісти нам його пригоди. Ось би ми помучили його потім. Вийшло б так, немов ми, не встаючи з-за столу, бачили, де він був і що робив. Або краще за те», – зі сміхом підхопив Пельніц, «сказали б йому про це тільки завтра, а свою прозорливість приписали б чародієві». «Що ще за чародій?» – запитав Вольтер. «Знаменитий граф де Сен-Жермен. Нині вранці він з'явився в Берліні». «Он як? Цікаво б дізнатися, хто він, шарлатан чи божевільний?» «Це нелегка справа», – відповів Ламетрі. «Він так майстерно приховує свою гру, що ніхто не може сказати про нього нічого певного». «Мабуть, не такий уже він божевільний», – вставив Альгаротті. «Поговоримо про Фрідріха», – сказав Ламетрі. «Мені хочеться якою-небудь забавною історією збудити його цікавість, а він у нагороду почастує нас Сен-Жерменом і його допотопними пригодами. Це буде дуже забавно». «А де ж усе таки зараз наш монарх? Бароне, ви знаєте, де він?» «Ви занадто цікаві і, звичайно, простежили за ним, або занадто хитрі і вже давно про все здогадалися. Якщо бажаєте, я готовий розповісти», – почав Пельніц. «Сподіваюся, добродію», – почервонівши від обурення, втрутився Квінт, «що ви не відповідатимете на дивні запитання Ламетрі, якщо його величність...» «А, голубе!» – перебив його Ламетрі. «З 10-ї години вечора до 2-ї ранку тут немає ніякої величності. Фрідріх установив це раз і назавжди. І я знаю лише один закон. За вечерею король не існує. То хіба ви не бачите, що бідолаха король нудьгує? І хіба ви, кепський слуга і поганий друг, не хочете хоч би у відрадні нічні години допомогти йому забути про гніт його величі? Ну, Пельніце, ну, любий бароне, скажіть же нам, де зараз король?» «Я не бажаю цього знати», – заявив Квінт, виходячи з-за столу. «Як хочете», – сказав Пельніц. «Нехай ті, хто не бажає слухати, затулять вуха». «Я весь перетворився на слух», – сказав Ламетрі. «Я теж, хай йому біс», – сміючись сказав Альгаротті. «Панове», – мовив Пельніц, – «його величність перебуває зараз у сеньори Порпоріни». «То ви просто морочите нас», – закричав Ламетрі і додав латинську фразу, яку я не можу перекласти, оскільки не знаю латини. Квінти Цилій зблід і вийшов. Альгаротті прочитав у голос італійський сонет, який теж залишився для мене не цілком зрозумілим, а Вольтер тут же вигадав 4 вірш, порівнюючи Фрідріха з Юлієм Цезарем, після чого троє вчених чоловіків із посмішкою переглянулись, а Пельніц повторив із серйозним виглядом: «Даю вам чесне слово, що король зараз у Порпоріни. Не могли би піднести нам щонебудь інше?» – сказав Даржанс, який був невдоволений цією розмовою, бо не належав до людей, які видають чужі таємниці, щоб підняти свій авторитет. Пельніць нітрохи не зніяковів. «Тисяча чортів, пане маркіз! Коли король говорить, що ви перебуваєте у Мадемуазель Кошуа, ми й не думаємо обурюватися. Чому ж вас так обурює той факт, що король перебуває у Мадемуазель Порпоріни? Навпаки, він міг би стати для вас дуже повчальним», – заперечив Альгаротті. «І якщо це правда, я поїду повідомити про це в Рим. Його святість любить позубоскалити», – додав Вольтер. «І він відпустить із цього приводу який-небудь забавний жарт». «І чого це зубоскалитиме його святість?» – запитав король, несподівано з'являючись у дверях їдальні. «З любовних пригод Фрідріха Великого і Порпоріни з Венеції», – зухвало відповів Ламетрі. Король зблід і кинув грізний погляд на своїх гостей. Гості теж зблідли, хто більше, хто менше, усі, за винятком Ламетрі. «Нічого не поробиш», – спокійно заявив Ламетрі. «Сьогодні ввечері в театрі пан де Сен-Жермен передбачив, що в ту годину, коли Сатурн пройде між Левом і Дівою, його величність у супроводі пажа. Що він таке, цей граф де Сен-Жермен?» – запитав король, незворушно сідаючи за стіл і простягаючи свою склянку Ламетрі, щоб той налив йому шампанського. Усі заговорили про Сен-Жермена, і буря розсіялася, так і не знявшись. У першу хвилину нахабство Пельніца, який його зрадив, і сміливість Ламетрі, який наважився сказати це вголос, сповнили короля гнівом, але Ламетрі ще не встиг закінчити фразу, як Фрідріх згадав, що сам доручив Пельніцу при першій слушній нагоді затіяти розмову на певну тему і послухати, що говоритимуть інші. Тому він тут же опанував себе з тією надзвичайною невимушеністю і легкістю, які були властиві лише йому. І ніхто більше не згадав і словом про його нічну прогулянку. Ламетрі, звичайно, не побоявся б знову про неї заговорити, але думки його негайно набули іншого напряму, який запропонував король. Так Фрідріх часто перемагав навіть Ламетрі, поводячись із ним, як із дитиною, що ось-сьось розіб'є дзеркало або вистрибне з вікна, якщо не відвернути її від цього капризу якою-небудь іграшкою. Кожен висловив свою думку про знаменитого графа де Сен-Жермена. Кожен розповів свій анекдот. Пельніц заявив, ніби зустрічався з графом у Франції 20 років тому. «І коли я побачив його сьогодні вранці, – додав він, – мені здалося, що ми розлучилися тільки вчора. Він ані трохи не постарів. Пам'ятається, якось увечері у Франції, коли мова зайшла про пристрасті Господа нашого Ісуса Христа, він раптом вигукнув із найзабавнішою серйозністю. Адже говорив я йому, що його чекає поганий кінець у цих злих іудеїв. Я навіть передбачив йому майже все, що з ним сталося згодом. Але він не побажав мене слухати. Завзяття примушувало його зневажити будь-яку небезпеку. Його трагічна загибель викликала в мені таку скорботу, що я ніколи не втішусь. І досі не можу думати про нього без сліз. Тут цей проклятий граф і справді заплакав. І всі ми теж готові були пролити сльозу. «Він такий зразковий християнин», – отказав король, – «що мене це ніскільки не дивує». Пельніц 3 чи 4 рази несподівано міняв релігію заради вигідних посад, якими король його спокушав, бажаючи розважитися. «Ваша історія давно всім відома», – сказав Даржанс баронові. «Це просто вигадка». Я чув дещо трохи краще. Ні, в моїх очах граф де Сен-Жермен цікавий і чудовий тим, що в нього є безліч абсолютно нових і дотепних суджень про історичні події, які залишилися для нас неясними і загадковими. Щуток, про який би предмет, про яку б епоху з ним не заговорили, він вражає співрозмовника своїми знаннями або вміннями тут же навести безліч цілком правдоподібних і цікавих суджень, що проливають нове світло на найбільш таємничі факти. «Якщо ці судження дійсно правдоподібні, – зауважив Альгаротті, – значить, він людина надзвичайно освічена і має до того ж вражаючу пам'ять». «Більше того, – сказав король, – самої освіти недостатньо, щоб пояснити історію. Очевидно, ця людина наділена могутнім розумом і глибоким знанням людського серця. Цікаво б дізнатись, які вади калічили цю прекрасну натуру. Чи бажання відіграти виняткову роль, приписати собі безсмертя та пам'ять про події, які передували існуванню цієї людини? Чи чоловік просто захворів нав'язливою ідеєю внаслідок глибоких роздумів і тривалих наукових занять? Можу поручитися перед вашою величністю хоча б в одному, – сказав Пельніц. У щирості та скромності нашого героя. Граф украй неохоче розповідає про дивні події, яких, як йому здається, він був свідком. Йому стало відомо, що його вважають фантазером, шарлатаном, і, мабуть, це йому дуже неприємно, оскільки тепер він відмовляється виявити свою надприродну могутність. Скажіть, «Ваша величносте, хіба ви не помираєте від бажання побачити і почути його?» – запитав Ламетрі. «Я просто згоряю від нетерпіння. Невже такі речі можуть вас цікавити?» – заперечив король. «Видовище безумства далеко не є забавним. Згоден, якщо це дійсно безумство. Ну, а якщо ні?» «Ви чуєте, панове?» – сказав король. «Чоловік, який ні в що не вірить, закоренілий атеїст, захоплюється чудесами і вже готовий повірити в безсмертя пана де Сен-Жермена. Чим це не дивно? Адже всі знають, що Ламетрі боїться смерті, грому та привидів». «Не заперечую. Боятися привидів дійсно безглуздо», – сказав Ламетрі. «Але що стосується грому і усього, що може стати причиною смерті, тут мої страхи цілком обґрунтовані і розумні. Чого ж нам боятися, чорт забирай, як не того, що може загрожувати безпеці нашого життя? Тож хай живе пан Урк», – вигукнув Вольтер. «Повертаюся до Сен-Жермена», – знову почав Ламетрі. «Месіру Пантагрюелю слід було б завтра ж запросити його повечеряти з нами. Ні в якому разі, заперечив король. Ви без того не зовсім при своєму розумі, мій бідолашний друже. Варто Сен-Жермену з'явитись у мене в будинку, як усі забобонні особи, а їх так багато навколо нас, миттю придумають сотню небилиць і рознесуть їх по всій Європі. Ні, нам потрібен розум, дорогий Вольтере. О, розум, хай прийде царство твоє. Ось молитва, яку ми маємо повторювати щовечора та щоранку. Розум, розум, сказав Ламетрі. Я вважаю його зручним і приємним, коли він допомагає мені виправдати і узаконити мої пристрасті, вади, мої бажання. Назвіть це як хочете, але коли він мені докучає, я хочу мати право виставити його за двері. Мені не потрібний такий розум, хай йому біс, який примушує мене прикидатися сміливцем, коли мені страшно, стоїком, коли мені боляче, смиренником, коли я в нестямі від гніву. Плювати мені на такий розум. Я його не визнаю. Це якесь чудовисько, химера, винайдена старими базіками античності, якими всі ви так захоплюєтеся, невідомо чому. Нехай царство його не прийде ніколи. Я не прихильник необмеженої влади, хоч би в чому вона виявлялась. І якби кому-небудь надумалося змусити мене не вірити в Бога, а я не вірую добровільно і абсолютно щиро, мабуть, я б негайно вирушив на сповідь. Просто з духу суперечності. О, як відомо, ви здатні на все, сказав Даржанс, навіть на те, щоб увірувати у філософський камінь графа де Сен-Жермена. А чом би ні? Це було б так приємно, і так згодилося б мені. Філософський камінь, закричав Пельніц, трусячи своїми порожніми, беззвучними кишенями і виразно дивлячись на короля. О, так хай прийде царство його! І скоріше! Таку молитву я готовий читати щоранку та щовечора. Ах, он воно що! Перебив його Фрідріх, який завжди був глухий до таких натяків. Отже, ваш Сен-Жермен причетний також і до мистецтва робити золото? Цього я не знав. Так дозвольте ж мені від вашого імені запросити його до вечері на завтра, сказав Ламетрі. Гадаю, що і вам не завадило б проникнути в його таємницю, пане Гаргантюа. У нас великі потреби та гігантські апетити, і як у короля, і як у перетворювача. «Замовкни, панургу», відповів Фрідріх. «Віднині твого Сен-Жермена викрито. Це зухвалий обманщик, і я накажу встановити за ним пильний нагляд, бо нам відомо, що люди, які володіють цим прекрасним мистецтвом, зазвичай вивозять із країни більше золота, ніж залишають у ній». Хіба ви вже встигли забути, панове, знаменитого чародія Каліостро, якого я велів вигнати з Берліна не більше 6 місяців тому, і який видурив у мене сотню екю, підхопив Ламетрі. Хай диявол відніме їх у нього. Він відібрав би їх і у Пельніца, якби тільки вони в нього були, додав Даржанс. «Ви прогнали його», – сказав Фрідріху Ламетрі, – «а він відплатив вам непоганим жартом». «Яким?» «Ах, ви нічого не знаєте? Так я почастую вас однією розповіддю». «Головне достоїнство всякої розповіді – її стислість», зауважив король. Моя вкладається у кілька слів. Усім відомо, що того дня, коли ваша пантагрюельська величність наказали великому Каліостро забиратися геть разом із його кубами, ретортами, привидами та дияволами, в той самий день, рівно о 12 годині, він власною персоною проїхав у своїй колясці через усі міські застави Берліна одночасно. Так-так, це можуть засвідчити більше 20 тисяч людей. Кожен із сторожів, що охороняють застави, бачив його в тому ж капелюсі, тій же перуці, тій самій колясці, з тим же багажем, на тих же конях. І вам ніколи не вдасться переконати їх у тому, що цього дня існувало 5 або 6 живих Каліостро. Розповідь сподобалася всім. Не сміявся тільки Фрідріх. Він дуже серйозно цікавився успіхами любого його серцю розуму. І отож вияви марновірства, що давали стільки поживи для дотепності і веселості Вольтеру, викликали в нього лише обурення та досаду. «Ось він, народ!» – закричав король, знизуючи плечима. «Ах, Вольтере! Ось він, народ! І це в той самий час, коли живете ви, коли яскраве світло вашого факела осяває весь світ. Вас вигнали, піддали переслідуванням. З вами боролись усіма можливими способами. А Каліостро, варто йому де-небудь показатись, і всі вже зачаровані. Ще трохи, і його носитимуть на руках». «А чи знаєте ви, – запитав Ламетрі, – що найзнатніші ваші пані так само вірять у Каліостро, як і добрі кумасі з простолюддя? Хай буде вам відомо, що цю історію мені передала найгарніша з ваших придворних дам. Тримаю парі, що це пані фон Клейст, – сказав король. Ти сам її назвав, – продекламував Ламетрі. Ось він уже на ти з королем, – пробурчав Квінти Цилій, що за декілька хвилин до того увійшов до кімнати. Мила фон Клейст зовсім збожеволіла, – сказав Фрідріх. Вона найзавзятіша фантазерка, найпалкіша прихильниця гороскопів і чаклунства. Треба провчити її, нехай буде обережнішою. Вона збиває з пантелику всіх наших дам та, кажуть, заразила своїм божевіллям навіть власного чоловіка. Він приносить у жертву дияволові чорних козлів, аби розшукати скарби, закопані в брандербурзьких пісках. Але ж усе це вважається у вас зразком найліпшого тону, татку Пантагрюель, – сказав Ламетрі. Невже вам хочеться, щоб жінки підкорялися вашому похмурому богові, розуму? Жінки існують, аби розважатись і розважати нас. Дійсно, того дня, коли вони втратять свою безрозсудність, ми самі пошиємося в дурні. Пані фон Клейст дуже мила, коли розповідає про магів і чародіїв, і щедро пригощає ними Сорор Амалія. «Що це ще за Сорор Амалія?» – з подивом запитав король. «Це ваша благородна і чарівна сестра, абатиса Квендлінбурзька. Ні для кого не секрет, що вона всім серцем віддана магії та...» «Замовкни, панургу!» – прогримів король, стукнувши табакеркою по столу. Панург – один з героїв сатиричного роману Франсуа Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель». Панург змальований дуже спритним пройдисвітом, який береться за різні затії, зокрема злочинні. Він хвалиться своєю хоробрістю, а при небезпеці перший тікає. Розділ третій. Запало мовчання, і годинник повільно пробив північ. Зазвичай Вольтер, коли чоло його дорогого Трояна захмарилось, умів майстерно змінити розмову і згладити неприємне враження, що мимоволі відбивалось і на інших співтрапезниках. Проте цього вечора Вольтер, сумний і хворий, сам відчував глухий відгомін тої прузької нудьги, яка швидко опановувала усіх щасливих смертних, покликаних споглядати Фрідріха в ореолі його слави. Якраз сьогодні вранці Ламетрі передав йому фатальну фразу Фрідріха, якій судилося перетворити удавану дружбу цих двох видатних людей на дуже реальну ворожнечу. Тому він не сказав ні слова. «Нехай він відкидає теревені Ламетрі, коли йому надумається», – думав Вольтер. «Нехай гнівається, нехай страждає, аби лише скоріше закінчилася ця вечеря. У мене завіниться в животі, і всі його люб'язності не полегшать мого болю». Завійниця – це напад болю. Отже, Фрідріху, хочеш не хочеш, довелося зробити над собою зусилля і набути свого філософського спокою без сторонньої допомоги. «Якщо вже зайшла мова про Каліостро, – сказав він, – і щойно годинник вибив першу годину, коли заведено говорити про привидів, я розповім вам одну історію, і ви самі зрозумієте, як слід ставитися до мистецтва чародіїв. Ця пригода – чистісінька правда. Її розповіла мені та сама людина, з якою вона сталася минулого літа. Сьогоднішній випадок у театрі нагадав мені про неї. І, можливо, цей випадок має якийсь зв'язок із тим, що ви зараз почуєте. А історія буде страшна? – запитав Ламетрі. «Можливо», – відповів король. «Якщо так, я зачиню двері, що за моєю спиною. Не виношу відчинених дверей, коли говорять про привидів і чудеса». Ламетрі зачинив двері, і король почав. «Як ви знаєте, Каліостро вмів показувати легковірним людям картини, або, вірніше, своєрідні чарівні дзеркала, в яких, за його бажанням, з'являлися зображення відсутніх людей. Він запевняв, що застає цих людей зненацька і таким чином показує їх у найпотаємніші і найінтимніші хвилини їх життя. Ревниві жінки ходили до нього, щоб дізнатися про невірність чоловіків або коханців. Бувало й так, що коханці та чоловіки отримували в нього найнеймовірніші відомості про поведінку деяких дам. І, кажуть, чарівне дзеркало видавало безліч таємних пороків. Так чи інакше, але італійські співаки оперного театру якось увечері запросили Каліостро на веселу вечерю, що супроводжувалася прекрасною музикою, а натомість попросили його показати їм декілька зразків його мистецтва. Каліостро погодився і, призначивши день, у свою чергу запросив до себе Порпоріно, Кончоліні, мадемуазель Даструа і мадемуазель Порпоріну, обіцяючи показати все, що їм забажається. Родину Барберіні також було запрошено. Мадемуазель Жанна Барберіні попросила показати їй покійного дожа Венеції, і оскільки пан Каліостро дуже майстерно воскрешає небіжчиків, вона побачила його, сильно перелякалась і в замішанні вийшла з темної кімнати, де чародій улаштував їй побачення з примарою. «Я сильно підозрюю, що мадемуазель Барберіні полюбляє позубоскавити, як каже Вольтер, і розіграла жах навмисно, щоб посміятися над італійськими акторами, які взагалі не відзначаються хоробрістю, та навідріз відмовилися піддати себе такому випробуванню. Мадемуазель Порпоріна, з властивим їй безпристрасним виглядом, заявила панові Каліостро, що вона увірує в його мистецтво, якщо він покаже їй людину, про яку вона думає в цю хвилину, і яку їй немає чого називати, оскільки чародій, мабуть, читає в її душі, як у розкритій книзі. «Те, про що ви мене просите, нелегко», – відповів Каліостро. «Але, здається, я зможу задовольнити ваше бажання, якщо тільки ви дасте мені найурочистішу і найстрашнішу клятву, що не звернетеся до того, кого я вам покажу, жодним словом, і не зробите, поки він буде перед вами, жодного поруху, жодного жесту». Порпоріна присягнулася і увійшла до темної кімнати з великою рішучістю. «Немає чого нагадувати вам, панове, що ця молода особа має незвичайну твердість і прямоту характеру. Вона добре освічена, розсудливо міркує про багато речей, і в мене є підстави думати, що вона не схильна до впливу яких-небудь помилкових або вузьких поглядів. Порпоріна так довго залишалася в кімнаті з примарами, що її супутники здивувались і стривожились. Усе відбувалось, одначе, в абсолютній тиші. Вийшовши звідти, вона була дуже бліда, і, кажуть, сльози лилися з її очей, але вона негайно ж сказала товаришам: «Друзі мої, якщо пан Каліостро чародій, то це не справжній чародій. Ніколи не вірте тому, що він вам покаже», і не бажала пояснити нічого більше. Але через декілька днів Канчоліні розповів мені на одному з моїх концертів про цей вечір із чудесами, і я вирішив розпитати Порпоріну, що і зробив, як тільки запросив її співати в Сан-Сусі. Змусити її заговорити виявилося нелегко, але врешті-решт вона розповіла ось що. «Без сумніву, Каліостро має незвичайні здібності викликати примари, і вони до такої міри схожі на реальних осіб, що й найрівноваженіші люди не можуть не схвилюватись. Але все-таки він не чарівник, і те, що він нібито прочитав у моїй душі, я впевнена, ґрунтувалося на його обізнаності про деякі обставини мого життя. Проте ця обізнаність була неповною, і я б не порадила вам, ваше величносте. Це все ще слова Порпоріни», – пояснив король, «призначати його міністром вашої поліції, бо він міг би наробити чимало помилок. Адже коли я попросила його показати мені одну відсутню людину, я мала на увазі маестро Порпору, мого вчителя музики. Зараз він у Відні. А замість нього я побачила в чарівній кімнаті одного дорогого мені друга, що помер цього року». «Чорт забирай», – мовив Даржанс. «Мабуть, це буде важче, ніж показати живого». «Заждіть, панове, Каліостро, який мав неточні відомості, навіть не підозрював, що людина, яку він показав мадемуазель Порпоріні, померла. Після того, як примара зникла, він запитав у співачки, чи задоволена вона тим, що побачила. «Передусім, добродію», – відповіла вона. «Я хотіла б зрозуміти, що це було. Поясніть мені, прошу вас». «Це не в моїй владі», – відповів Каліостро. «Ви дізналися, що ваш друг спокійний і що праця його приносить користь. Цього досить. На жаль, заперечила сіньора Порпоріна, самі того не знаючи, ви заподіяли мені велике горе. Ви показали людину, якої я не могла сподіватися побачити, і ви даєте його за живого. Між тим, як я сама закрила йому очі півроку тому. Ось, панове, вів далі Фрідріх, як обманюються ці чародії, бажаючи обдурити інших, і як руйнуються їх хитромудрі плани через яку-небудь пружинку, що її немає в механізмі їх таємної поліції. Щоправда, до певної межі вони проникають у сімейні таємниці, в секрети особистих прихильностей. І позаяк усі людські долі більш-менш схожі, а люди схильні вірити в чудеса, як правило, не занадто прискіпливі, то з 30 разів чародії вгадують 20. І хоча в 10 випадках із 30 вони помиляються, на це ніхто не звертає уваги. Тоді як про вдалі досліди голосно кричать на всіх перехрестях. Теж відбувається і з гороскопами. Вам передбачають цілу низку найбуденніших речей, таких, які неминуче трапляються з усіма людьми. Наприклад, подорож, хворобу, втрату друга або родича, отримання спадку, яку-небудь зустріч, цікавий лист та інші рядові події людського життя. Але вдумайтеся, на які катастрофи, на які прикрості прирікають людей слабких і вразливих, помилкові откровення отакого Каліостро. Повіривши йому, чоловік уб'є ні в чому не повинну дружину. Мати, які покажуть, як десь у далині помирає її відсутній син, втратить глузд від горя. А скільки інших нещасть заподіює лженаука цих уявних віщунів. Усе це мерзотно, і ви мусите визнати, що я правильно вчинив, вигнавши зі своєї держави цього Каліостро, який угадує так вірно і передає такі добрі звістки про здоров'я людей, померлих і похованих. Припустимо, заперечив Ламетрі, але все це не пояснює, яким чином Порпоріна вашої величності побачила свого мерця здоровим і неушкодженим. Адже, якщо вона має таку твердість і таку розсудливість, як стверджує ваша величність, то це суперечить аргументам вашої величності. Щоправда, чарівник помилився, витягнувши зі своєї комори мерця замість живого, який їй знадобився. Але це ще більше переконує в тому, що він порядкує життям і смертю. І тут він сильніший за вашу величність. Бо, не ображайтеся, ваша величносте, ви повеліли вбити на війні безліч людей, але не змогли воскресити хоча б одного з них. Так значить, ми віритимемо в диявола, дорогий мій підданий? Запитав король, сміючись над сміховинними поглядами, які кидав Ламетрі на Квінта і Цилія щораз, як урочисто вимовляв титул короля. Чом би нам і не увірувати в лукавця сатану? Його стільки обмовляють, а він же такий розумний. Відпарирував Ламетрі. «У вогонь, маніхея!» – сказав Вольтер, підносячи свічку до перуки молодого лікаря. «Та все ж, прекрасний фріце, вів далі той, я надав вам безперечний аргумент. Або чарівна Порпоріна безрозсудна, легковірна та бачила свого мерця, або вона філософ і не бачила зовсім нічого. Але все-таки ж вона злякалася? Вона сама призналася в цьому? Вона не злякалася, відповів король. Вона засмутилась, як засмутився б усякий, побачивши портрета, що точно відтворює улюблену істоту, яку вже неможливо коли-небудь побачити. Але якщо говорити відверто, то я думаю, що вона злякалася вже потім, заднім числом, і що, вийшовши з цього випробування, вона втратила частку свого звичайного душевного спокою. Відтоді на неї находять напади чорної меланхолії, а це завжди є ознакою слабкості або нервового розладу. Я переконаний, що розум її приголомшений, хоч вона й заперечує це. Не можна безкарно гратися з обманом. Непритомність, яка сталася з нею нині ввечері, є, по-моєму, наслідком усієї цієї історії. І я готовий тримати парі, що в її потьмареному мозку зачаївся таємний страх перед чудодійною майстерністю, яку приписують Сен-Жермену. Мені сказали, що повернувшись із театру додому, вона не перестає плакати. Ну, тут уж дозвольте не повірити вам, ваша найдорожча величносте, сказав Ламетрі. Ви провідали її, і, значить, вона вже не плаче. Вам не терпиться, панургу, дізнатися про мету мого візиту. І вам теж, Даржансе, хоч ви мовчите і удаєте, ніби вас це не цікавить. А можливо й вам, дорогі Вольтере, ви теж не говорите ні слова, але, ймовірно, думаєте про те саме. Чи можна не цікавитися тим, що вважає потрібним робити Фрідріх Великий? Відповів Вольтер, бачачи, що король розговорився і прагнучи бути люб'язним. Мабуть, є люди, які не мають права нічого втаювати від інших, оскільки кожне їхнє слово – приклад і кожен вчинок – зразок. Дорогий друже, дивіться, як би я не запишався, та й хто б міг не запишатися, коли його хвалить Вольтер. Одначе ви, звичайно, жартували з мене під час моєї 15-хвилинної відсутності. Втім, не можете ж ви припустити, що за ці 15 хвилин я встиг дійти до опери, де живе Порпоріна, прочитати їй довгий мадригал і повернутися сюди пішки, бо я йшов пішки. Ну, опера зовсім близько звідси, заперечив Вольтер, і вам цілком досить чверті години, щоб виграти битву. Помиляєтесь, на це потрібно значно більше часу, стримано відповів король. Запитайте у Квінта і Цилія, або ось у Маркіза. Йому добре відомо, які снотливі актриси, і він скаже вам, що потрібно куди більше чверті години, щоби їх підкорити. Оближте, ваша величносте, це залежить від... Так, це залежить від багато чого. Але я хочу сподіватися, що мадемуазель Кошуа дісталася вам не так легко. Так от, панове, я не бачив зараз мадемуазель Порпоріну, а тільки довідався в покоївки про здоров'я її пані. «Ви, ваша величносте!» – закричав Ламетрі. «Мені захотілося самому віднести їй флакони з ліками. Я згадав, що вони дуже допомагали мені при спазмах шлунка, від яких я кілька разів непритомнів. Що ж ви мовчите? Я бачу, ви остовпіли від подиву. Мабуть, вам хочеться розсипатися похвалами моїй доброті, батьківській і королівській. Але ви не відважуєтеся, бо в глибині душі вважаєте мене смішним. Дійсно, ваша величносте, сказав Ламетрі, якщо ви закохані як звичайний смертний, то я не бачу тут нічого поганого. І, по-моєму, це не дає приводу ні для похвал, ні для кепкувань. Та ні, добрий мій пан Ургу, вже, якщо говорити відверто, я зовсім не закоханий. Я звичайний смертний, це вірно. Але я не маю честі бути королем Франції. І галантні манери, властиві такому великому правителю, як Людовік XV, були б зовсім не до лиця скромному маркізові Брандербурзькому. У мене є справи важливіші. Доводиться працювати, не покладаючи рук, аби моя бідолашна крамничка не захиріла, і мені ніколи опочивати в гаях кіфери. У такому разі мені не зрозумілі ваші турботи про цю оперну співачку, сказав Ламетрі. Можливо, це чудасія меломана? А якщо і це не так, то я навідріз відмовляюся розгадати вашу загадку. Так чи інакше, знайте, друзі мої, що я не коханець Порпоріни і не закоханий у неї. Я просто дуже прихильний до неї, адже одного дня, навіть не знаючи, хто я, вона врятувала мені життя. Розповідь про цю незвичайну пригоду відняла б зараз надто багато часу. Я поділюся нею з вами якось іншим разом. А сьогодні вже пізно, і пан Вольтер засинає. Знайте тільки, якщо я тут, а не в пеклі, куди мене хотів послати якийсь благочестивий суб'єкт, цим я завдячую Порпоріні. Тепер ви зрозумієте, чому, дізнавшись про її серйозну хворобу, мені захотілося довідатися, чи жива вона, і віднести їй флакони з ліками Шталя, не бажаючи при цьому уславитись у ваших очах ні Рішельє, ні Лозеном. Отже, я прощаюся з вами, друзі мої. Ось уже 18 годин, як я не знімав чобіт, а через 6 мені знову доведеться їх узувати. Благаю Бога, щоб він удостоїв вас свого святого заступництва, як пишуть наприкінці листа. У ту саму хвилину, коли на великому годиннику веж палацу пробило північ, і молода світська абатиса Квенлінбурзька щойно вляглась у своє рожеве шовкове ліжко, головна камеристка принцеси, ставлячи на горностаєвий килимок її нічні туфельки, раптом здригнулася, й у неї вирвався вигук переляку. Хтось постукав у двері спальні. «Ти при своєму розумі?» – запитала прекрасна Амалія, відхиляючи запону ліжка. «Що це тобі надумалося підстрибувати і охкати? Хіба ваша королівська високість не чули стуку?» «Стуку? Так піди подивися, хто там!» «Ах, принцесо! Та хіба хоч одна жива людина наважиться стукати в двері спальні вашої високості в таку годину? Адже всім відомо, що ваша високість вже лягли опочивати». «Жодна жива людина не наважиться, кажеш ти. Значить, це небіжчик. Так іди і відчини йому. Ось знову стукають. Іди ж, не виводь мене з терпіння». Напівмертва від страху камеристка непевним кроком рушила до дверей і тремтячим голосом запитала: «Хто там?» «Це я, пані фон Клейст», відповів добре знайомий голос. «Якщо принцеса ще не спить, скажіть, що у мене є для неї важливі новини». «Швидше, швидше, пусти її!» закричала принцеса. «І залиш нас!» Як тільки абатиса і її улюбленка залишилися наодинці, остання сіла в ногах ліжка і сказала: «Ваша королівська високість мали рацію. Король до безумства закоханий у Порпоріну, але ще не став її коханцем І, зрозуміло, завдяки цьому поки що вона має на нього величезний вплив. Але яким чином тобі вдалося довідатися про це за якусь годину? Щойно, коли я роздягалася, збираючись лягати спати, моя покоївка розповіла мені, що її сестра служить камеристкою у цієї самої Порпоріни. Тут уже я почала її вивідувати, випитувати подробиці. І так, слово за словом, дізналася, що вона кілька хвилин тому була в сестри і зустрілася там із королем, що виходив от Порпоріни. Ти впевнена в цьому? Моя покоївка щойно бачила короля, як я бачу вас. Він навіть заговорив із нею, вважаючи за сестру. А та цю хвилину була в іншій кімнаті і доглядала свою пані, хвору або уявно хвору. Не знаю. Король довідався про здоров'я Порпоріни з надзвичайною дбайливістю. Він із засмученням тупнув ногою, дізнавшись, що вона весь час плаче. Він не попросив дозволу зайти до неї, боячись її стурбувати. Такі його власні слова. Він передав для неї дуже дорогий флакон, а йдучи наказав, щоб уранці хворі повідомили, що об 11 вечора він заходив провідати її. «Оце так пригода!» – вигукнула принцеса. «Я просто не вірю своїм вухам. А твоя субретка добре знає короля в обличчя?» «Хто не знає короля в обличчя? Адже він постійно роз'їжджає верхи. До того ж, за 5 хвилин до його прибуття з'явився паж, аби дізнатися, чи немає у красуні якого-небудь візитера. А в цей час сам король, закутаний одніг до голови, стояв на вулиці внизу, дотримуючи за своїм звичаєм найсуворішого інкогніто. Отже, таємничість, дбайливість, а головне – пошана. Тут любов, мила фон Клейст, або я нічого в цьому не тямлю. І ти прибігла сюди, незважаючи на холод, на темряву, щоб скоріше повідомити мене про це. Ах, бідолахо моя, яка ти добра! Скажіть іще, незважаючи на привидів, чи відомо вам, що ось уже декілька ночей, як у палаці, знову паніка? Мій довготелесий єгер, він проводжав мене сюди, тремтів, як осиковий лист, коли ми проходили з ним по коридорах. Хто ж це? Знову біла жінка? Так, жінка з мітлою. Цього разу не ми затіяли цю гру, мила фон Клейст. Наші привиди далеко. Дай то Боже, щоб ми знову побачили їх. Спочатку я думала, що це витівки короля. Йому зручно грати роль привида, якщо в нього з'явилися причини видаляти зі свого шляху цікавих слуг. Але мене здивувало те, що всі ці бісівські пильнування відбуваються не по сусідству з його апартаментами і не на дорозі, що веде від нього до Порпоріни. Ні, духи розгулюють навколо покоїв вашої високості. І тепер, коли я вже не беру участі в цьому, признаюся, це трохи лякає мене. Що за дивні речі ти говориш, дитино моя? Як можеш ти вірити в привидів? Тобі-то добре відомо, що це таке? В тому-то річ. Кажуть, вони дуже гніваються на тих, хто їх наслідує, і покарання починають переслідувати їх. Якщо так, пізно ж вони спохватились, адже вони не чіпали нас більше року. Годі, забудь про ці дурниці, Ми з тобою чудово знаємо, що таке всі ці стражденні душі. Мабуть, який-небудь паж або молодший офіцер ходить ночами читати молитви біля ніг найгарнішої з моїх покоївок. Тому-то стара, біля чиїх ніг давно вже ніхто не молиться, була така перелякана, що я ледве вмовила її відчинити тобі двері. Втім, навіщо ми говоримо про це? Мила фон Клейсть, у нас у руках таємниця короля. Треба скористатися нею. Але як? Як узятися за справу? Треба прибрати до рук цю порпоріну. І скоріше, поки прихильність короля ще не зробила її недовірливою та пихатою. Так, так, ми не скупитимемось ні на подарунки, ні на обіцянки, ні на лестощі. Ти завтра ж підеш до неї, попросиш від мого імені. Ну, ноти, автографи, порпори. Мабуть, у неї є багато невиданих речей італійських майстрів. А натомість пообіцяєш рукописні ноти Себастьяна Баха. У мене є декілька примірників. Почнемо з обміну нотами. Потім я попрошу її прийти і позайматися зі мною. Ну, а вже коли мені вдасться її дістати, я беруся зачарувати її та підкорити. Завтра ж уранці, принцесо, я буду в неї. До побачення, фон Клейсть. Поцілуй мене. Ти єдиний мій друг. Іди до себе, лягай спати. А якщо зустрінеш жінку з мітлою, подивися гарненько, чи не виглядають у неї з-під спідниці шпори. Розділ четвертий. Наступного дня, прокинувшись у знемозі після важкого сну, Порпоріна побачила на ліжку два предмети, покладені покоївкою. Флакон з гірського кришталю із золотим формуаром, на якому був вигравіюваний вензель «Ф», увінчений королівською короною, і запечатаний згорток. На питання хазяйки покоївка розповіла, що сам король приходив напередодні ввечері, щоб передати цей флакон. І дізнавшись про подробиці його візиту, такого шанобливого, невибагливого та делікатного, Порпоріна була зворушена. «Дивна людина», – подумала вона, – «як примирити таку доброту в приватному житті з жорстокістю і деспотизмом у житті суспільному?» Замислившись, вона поступово забула про короля, а потім, почавши роздумувати про себе саму, смутно пригадала вчорашні події та знову заплакала. «Що ви, мадемуазель?» – вигукнула покоївка, добра, але балакуча дівчина. «Ви знову плакатимете, як учора ввечері, перш ніж заснути. Просто серце розривалося від ваших сліз. І король, він же стояв за дверима і все чув. Кілька разів похитав головою, жаліючи вас, адже багато хто може позаздрити вашій долі. Король залицяється далеко не до всіх. Кажуть навіть, що він узагалі ні до кого не залицявся. Отже, справа тут ясніша за ясну. Він закохався в вас». «Закохався? Як посміла ти вимовити таке?» – закричала Порпоріна, вся затремтівши. «Ніколи не повторюй цього непристойного та безглуздого слова. Король закохався в мене. О, Господи, що за нісенітниця? А що, мадмуазель, може і так? Хай боронить мене Бог, але цього немає і ніколи не буде. А це що за згорток, Катрін? Який слуга приніс його сьогодні? Ледве розвиднілося. Чий слуга? Найманий. Спочатку він не хотів говорити, хто його прислав, але врешті-решт зізнався, що його найняли люди графа де Сен-Жермена, який прибув сюди тільки вчора. «А чому ти розпитувала його?» «Мені хотілося дізнати, звідки він, мадемуазель?» «Це нерозумно. Залиш мене!» Як тільки покоївка вийшла, Порпоріна розгорнула згорток і побачила пергамент, поцяцькований дивними, нерозбірливими літерами. Вона багато чула про графа де Сен-Жермена, але не була з ним знайома. Вертячи в руках пергамент, розглядаючи його з усіх боків і не розуміючи ні слова, вона ніяк не могла зрозуміти, чому цей чоловік абсолютно для неї чужий, прислав їй таку загадку, а тому, як і багато інших, вирішила, що він просто божевільний. Проте, продовжуючи розглядати принесене, вона раптом виявила окремий аркуш і прочитала. Принцеса Амалія Пруська дуже цікавиться складанням гороскопів і мистецтвом пророцтва. Вручіть їй цей пергамент, і ви можете розраховувати на її заступництво та прихильність. Підпису на аркуші не було. Почерк був незнайомий, а на згортку не було адреси. Порпоріна не розуміла, чому граф де Сен-Жермен, бажаючи передати щось принцесі Амалії, звернувся саме до неї, адже вона навіть не була знайома з принцесою. Вирішивши, що слуга, який приніс пакет, помилився, вона вже хотіла знову згорнути пергамент і відіслати його, але взявши в руки аркуш товстого білого паперу, в який була загорнута вся посилка, вона раптом помітила, що на зворотному боці були надруковані ноти. У її пам'яті сплив один епізод – розшукати в куточку аркуша умовний значок, переконатися, що він написаний олівцем її власною рукою півтора року тому, впевнитися, що нотний аркуш, узятий із зошита, який вона колись віддала як розпізнавальний знак, було справою однієї секунди, і зворушення, яке вона відчула, отримавши це нагадування про відсутнього та нещасного друга, змусило її забути власні прикрощі. Залишалось дізнатися, що робити далі із загадковим сувоєм, і з якою метою їй доручили передати його принцесі Пруській. Можливо, і справді для того, щоб здобути їй самій, прихильність і заступництво цієї пані. Але Порпоріна абсолютно не потребувала ні того, ні іншого. А можливо, для того, щоб встановити між принцесою і в'язнем якісь стосунки, які могли б сприяти його порятунку або полегшенню його долі. Молода дівчина вагалася. Вона згадала приказку: якщо сумніваєшся, утримайся. Але потім подумала, що є приказки хороші, а є погані. Причому одні служать обережному егоїзму, а інші – відважні відданості. І вона встала, кажучи собі: якщо сумніваєшся, дій. Якщо ти ризикуєш тільки собою та сподіваєшся бути корисною твоєму другу, твоєму ближньому. З деякою повільністю, закінчуючи туалет, після припадку, що стався з нею напередодні, вона почувалася слабкою та розбитою. І заколюючи своє прекрасне чорне волосся, вона думала про те, як би скоріше і надійніше переправити посилку принцесі, коли пролунав стук, і високий лакей у галуні прийшов дізнатися, чи сама вона і чи може прийняти пані, яка бажає з нею переговорити, не називаючи себе. Молода співачка нерідко проклинала залежність від високопоставлених осіб, в якій жили в ту пору артисти. У неї з'явилася спокуса відіслати безцеремонну пані, передавши через покоївку, що в неї зараз її колеги-співаки, але потім їй спало на думку, якщо такий спосіб і може відлякати деяких манірниць, то інших жінок, навпаки, він змусить бути ще настирливішими. Тому, підкорившись долі, вона наважилася прийняти гостю, і незабаром перед нею постала пані фон Клейст. Ця вишукано одягнена великосвітська дама з'явилася з наміром зачарувати співачку та змусити її забути відмінність їх становища. Але вона була збентежена, оскільки з одного боку чула, що молода дівчина дуже горда, а з іншого, будучи від природи украй цікавою, хотіла змусити Порпоріну розговоритись і проникнути в найпотаємніші її думки. Тому, незважаючи на добросердя та чуйність цієї красивої дами, в її вигляді та поведінці було зараз щось нещире, натягнуте, і це не випало з-під уваги Порпоріни. Цікавість так близько сусідить із віроломством, що вона може спотворити найпрекрасніші обличчя. Порпоріні була добре знайома зовнішність пані фон Клейст, і в першу хвилину, побачивши в себе особу, яка на кожному оперному спектаклі з'являлася в ложі принцеси Амалії, вона хотіла було під приводом інтересу до некроманії попросити свою гостю влаштувати їй побачення з принцесою, яка щуток була великою прихильницею цього мистецтва. Проте, не сміючи довіритись особі, що її вважали дещо екстравагантною, і крім того, схильною до інтриг, вона вирішила почекати і в свою чергу почала спостерігати за нею з цією спокійною прозорливістю сторони, що обороняється, яка здатна відбити всі напади тривожної цікавості. Нарешті лід було зламано, і коли гостя передала прохання принцеси прислати їй іще не видані партитури, співачка, прагнучи приховати радість, якої їй завдав такий вдалий збіг обставин, побігла розшукувати їх, і раптом її осяяло. «Добродійко!» – вигукнула вона. «Я охоче складу всі мої скромні скарби до ніг її високості, і була б щаслива, якби вона прийняла їх із моїх рук». «Онь як, мила дівчино!» – сказала пані фон Клейст. «Ви бажаєте особисто поговорити з її королівською високістю?» «Так, добродійко», – відповіла Порпоріна. «Я хотіла б покірливо попросити принцесу про одну милість, і впевнена, вона не відмовить мені. Я чула, що вона сама майстерна музикантка і, ймовірно, протегує артистам. Я чула також, що вона така ж добра, наскільки прекрасна. Тому я сподіваюся, що коли принцеса зволить вислухати мене, вона допоможе мені домогтися того, щоб його величність король знову запросив сюди мого вчителя, знаменитого Порпору. Адже він був запрошений у Берлін із відома його величності, а на самому кордоні його прогнали, навіть вислали, причепившись до якоїсь неправильності в його паперах. Проте, незважаючи на всі запевнення та обіцянки його величності, я так і не змогла домогтися завершення цієї нескінченної історії. Я більше не смію набридати королю проханням, що, як видно, не занадто його цікавить, і про яке, я впевнена, він абсолютно забув. Ось якби принцеса зволила сказати декілька слів тим посадовцям, яким доручено відправити необхідні документи, я була б щаслива нарешті з'єднатися з моїм названим батьком, єдиною моєю опорою у цьому світі. «Те, що ви сказали, страшенно мене здивувало», – вигукнула пані фон Клейст. «Як? Чарівна Порпоріна, чий вплив на його величність я вважала необмеженим, вимушена звертатися до чужої допомоги, щоб домогтися такої дрібниці? Якщо так, дозвольте мені припустити, що його величність побоюється знайти в особі вашого названого батька, як ви його назвали, занадто пильного вартового або порадника, який може підбурити вас проти нього. Графине, я марно прагну зрозуміти слова, які ви зволили вимовити, відповіла Порпоріна так серйозно, що пані фон Клейст прийшла в замішання. Ну, значить, я помилилася, вважаючи, що король відчуває до всесвітньо відомої співачки найбільшу прихильність і безмежне захоплення. Гідній пані фон Клейст не личить насміхатись і скромної артистки, яка нікому не заподіює зла. Насміхатися? Та хто ж стане глузувати з такого ангела? Ви, мадемуазель, просто не знаєте собі ціни, і ваше щиросердя сповнює мене подивом і захватом. Я переконана, що ви відразу підкорите принцесу. Вона завжди піддається першому враженню. Варто їй побачити вас близька, і вона негайно закохається у вас, як уже закохана у ваш талант. А мені говорили графине, що навпаки, її королівська високість завжди відгукується про мене дуже суворо, що моя незначна особа мала нещастя не сподобатись їй, і що вона зовсім не схвалює мою манеру співу. Хто міг сказати вам таку брехню? Якщо це брехня, то збрехав король. Не без лукавства, відповіла Порпоріна. Це була пастка, спроба випробувати вашу доброту і лагідність, заперечила пані фон Клейст. Але мені не терпиться довести вам, що я, проста смертна, не маю права брехати, як бреше насмішник король. І я хочу зараз же відвести вас у своїй кареті, щоб разом із вашими партитурами доставити до принцеси. І ви думаєте, графине, що вона мене люб'язно прийме? Покладіться на мене. А якщо ви все-таки помиляєтеся, графине, на чию голову ляже приниження? На мою, тільки на мою. Я надам вам право розповідати де завгодно, що я нахваляюся прихильністю принцеси, а вона не має до мене ні поваги, ні дружби. Я їду з вами, графине, сказала Порпоріна і подзвонила, щоб їй принесли муфту і мантилью. Мій туалет дуже скромний, адже ви заскочили мене зненацька. Ви чарівні і в такому вбранні, а нашу дорогу принцесу ви побачите в іще скромнішій у ранішній сукні. Ходімо. Порпоріна поклала в кишеню таємничий згорток, захопила партитури і рішуче сіла в карету поряд із пані фон Клейст, подумки повторюючи: заради людини, що ризикувала через мене життям, я можу піти на принизливе та безплідне очікування перед покої якоїсь принцеси. Порпоріну провели в туалетну кімнату її високості, і вона чекала там хвилин 5, поки абатиса і її повірниця розмовляли в сусідній кімнаті. «Принцесо, я привезла її. Вона тут». «Вже? О, майстерний посланець! Як треба прийняти її? Як вона? Стримана і обережна, а можливо, простакувата, дуже потайна або просто безглузда. Ну, в цьому ми зуміємо розібратися», – викрикнула принцеса, і в очах її спалахнув вогник, що говорить про звичку вивчати і підозрювати. «Нехай увійде». Тим часом Порпоріна, що чекала в туалетній кімнаті, з подивом розглядала зібрання найдивніших предметів, які коли-небудь прикрашали святилище красивої жінки і до того ж принцеси. Глобуси, компаси, астролябії, астрологічні карти, посудини з невідомою рідиною, черепи, словом, увесь набір, потрібний для чаклунства. «Мій друг не помилився», – подумала Порпоріна. «Людям добре відомо, чим займається сестра короля, і, здається, вона не робить із цих занять таємниці, якщо ці дивні речі лежать на видноті. Отже, сміливіше». Абатисі Квендлінбурзькій було в ту пору років 28-30. Колись вона була божественно гарна. Вона була гарна ще й зараз, увечері, при світлі ламп і на відстані. Але, побачивши її при денному світлі і так близько, Порпоріна здивувалась її обличчю, збляклому, вугруватому. Блакитні очі, що були раніше найпрекраснішим у світі, тепер були червоні, здавалися заплаканими, і в їх прозорій глибині причаївся хворобливий блиск, що не обіцяв нічого хорошого. Колись вона була улюбленкою своєї родини, всього двору, і протягом тривалого часу вважалася найпривітнішою, найжиттєрадіснішою, найласкавішою та найпривабливішою королівською дочкою, які коли-небудь зустрічалися на сторінках старовинних романів із життя аристократів. Але ось уже декілька років, як характер її змінився, і в той же час потьмяніла її краса. У неї бували тепер напади поганого настрою, навіть злість. І в ці хвилини вона ніби повторювала найгірші риси вдачі Фрідріха. Хоч вона зовсім не прагнула наслідувати брата і навіть таємно його засуджувала, її непереборно тягнуло до тих самих вад, які вона в нім засуджувала. І поступово Амалія перетворювалася на гордовиту володарку, що не терпить заперечень, на жінку освічену, але обмежену і зарозумілу, з розумом скептичним і жовчним. І все ж таки крізь ті жахливі вади, які до нещастя посилювалися з кожним днем, все ще пробивалися прямодушність, почуття справедливості, сильний дух, палке серце. Що ж відбувалося в душі нещасної принцеси? Страшне горе терзало її, а їй доводилося ховати його у своїх грудях і стоїчно виносити його, прикидаючись веселою перед лицем цікавого, злорадного або байдужого світу. Ось чому вимушена рум'янити щоки та змушувати серце, вона зуміла виробити в собі дві абсолютно різні істоти. Одну з них вона приховувала майже від усіх, а іншу – виставляла на показ із ненавистю та відчаєм. Усі помітили, що її бесіда стала жвавішою та блискучішою, але ця неспокійна і натягнута веселість справляла обтяжливе враження, викликала якесь нез'ясовне моторошне почуття, що граничило зі страхом. То чутлива до дитинності, то холодна до жорстокості, вона дивувала оточення і навіть саму себе. Потоки сліз гасили часом полум'я її гніву, але раптові пароксизми лютої іронії, нечестивої зарозумілості вирвали її зі стану цієї благотворної слабкості, яку їй не дозволено було підтримувати в собі та виявляти при інших. Перше, що кинулось у вічі Порпоріні, коли вона побачила принцесу, була ця своєрідна двоїстість її натури. У принцеси були два вигляди, два обличчя. Одне ласкаве, друге загрозливе. Два голоси, один ніжний і гармонійний, ніби дарований небом для чудового співу. Другий хрипкий, жорсткий, що, мов би, виходить із грудей, який сушить диявольський вогонь. З подивом поглядаючи на цю дивну істоту, наша героїня, переходячи від страху до співчуття, задавала собі питання, хто з двох зараз підпорядкує і підкорить її – добрий геній чи злий? Принцеса теж вдивлялася в Порпоріну, і та здавалася їй набагато небезпечнішою, ніж вона припускала. Вона сподівалася, що без театрального костюма, без гриму, який, щоб там не казали, сильно спотворює жінок, Консуело виявиться такою, якою співачку для її заспокоєння описала пані фон Клейст, скоріше паганулею, ніж миловидною. Але цей смаглявий і блідий колір шкіри, гладенької та чистої, чорні очі, що виражали твердість і ніжність, правдивий рот, гнучкий стан, природні невимушені рухи, словом, увесь вигляд цього чесного, доброго створіння, що випромінювало спокій і якусь внутрішню силу, наслідок прямодушності і істинної цнотливості, вселив неспокійній Амалії мимовільну повагу і навіть відчуття сорому, що підказало їй перед цим благородством. Усі її хитрощі виявляться безсилі. Молода дівчина помітила зусилля принцеси приховати своє зніяковіння і, звісно, не могла не здивуватися, що така високопоставлена особа торопіє в її присутності. Щоб пожвавити розмову, яка раз у раз гасала, вона розкрила ту з принесених партитур, в яку заховала кабалістичний аркуш, і постаралася підкласти її так, щоб накреслені на аркуші великі літери кинулися принцесі в вічі. Як тільки їй це вдалося, вона простягла руку, немов дивуючись, як потрапив сюди цей аркуш, і хотіла його забрати, але абатиса поспішно схопила його з вигуком. «Що це? Заради Бога! Як потрапив до вас цей папір? Ваше високосте!» Зі значущим виглядом відповіла Порпоріна. «Признаюся, що я хотіла показати вам цю астрологічну таблицю, у разі, якби ви побажали розпитати мене про деякі обставини, що мені відомі». Принцеса спрямувала на співачку жагучий погляд, потім опустила очі на магічні письмена, підбігла до віконної ніші, з хвилину вдивлялася в загадковий аркуш і раптом, голосно скрикнувши, як підкошена, впала на руки пані фон Клейст, що кинулася до неї. «Вийдіть звідси, мадемуазель», – поспішно сказала Порпоріні наближена принцеси. «Пройдіть до сусідньої кімнати і нікому нічого не говоріть, нікого не кличте, нікого, чуєте?» «Ні-ні, нехай вона залишиться», – слабким голосом мовила принцеса. «Нехай підійде ближче, сюди, до мене. Ах, люба моя!» – вигукнула вона, коли молода дівчина підійшла до неї. «Яку послугу ви мені зробили?» І обійнявши Порпоріну своїми худими білими руками, принцеса судорожною силою притиснула її до серця та обсипала градом уривчастих, схожих на укуси, поцілунків, від яких у бідолахи заболіло обличчя і стиснулося серце. «Безперечно, ця країна доводить людей до безумства», – подумала вона. «Мені самі уже кілька разів здавалося, що я божеволію, але виявляється, високопоставлені особи ще більш безумні, ніж я. Безумство носиться тут, у повітрі». Принцеса нарешті відірвала руки від її шиї і тут же обняла пані фон Клейст, обливаючись слізьми, схлипуючи та повторюючи ще більш хрипким голосом. «Врятований! Врятований! Мої дорогі! Мої добрі подруги! Тренк утік із фортеці Глас! Він у дорозі! Він усе ще тікає! Тікає!» І нещасна принцеса судорожно зареготала, чергуючи сміх із риданнями. На неї боляче було дивитися. «Ах, принцесо, заради всього святого, приборкайте свою радість!» закричала пані фон Клейст. «Будьте обережні, вас можуть почути!» І, підібравшись підлоги у явну кабалістичну грамоту, що виявилася зашифрованим листом барона Тренка, вона разом зі своєю панією знову почала читати його. Причому читання тисячу разів уривалося вигуками несамовитої, нестямної радості принцеси. Розділ п'ятий. Підкупивши нижні чини гарнізону фортеці, завдяки коштам, доставлених моєю незрівнянною подругою, я змовився з в'язнем, який прагнув свободи не менше за мене. Звалив ударом кулака одного стражника, стусаном ноги другого та хорошим ударом шпаги третього. Сплигнув із високого валу, заздалегідь зіштовхнувши вниз приятеля. Він не відразу зважився на стрибок, а при падінні вивихнув ногу. Завдав його на спину і, пробігши чверть години з цією ношею, перебрався через Нейсе по пояс у воді в густому тумані, а потім продовжував бігти й на іншому березі. Та скрадався так усю ніч, жахливу ніч. Збившись з дороги, я довго кружляв по снігу навколо якоїсь незнайомої гори і раптом почув, як б'є 4 години ранку на вежі Глаца, тобто дарма втратив час і сили, щоб у досвіта знову опинитися біля міських мурів. Зібравшись духом, я зайшов у будинок до невідомого селянина і, приставивши до його грудей пістолет, забрав 2 коней, а потім помчав щодуху світ за очі за допомогою 1000 хитрощів, небезпек, мук. Я завоював свободу і нарешті в страшний мороз опинився в чужій країні, без грошей, без одягу, майже без хліба. Але почувати себе вільним після того, як тебе засудили до жахливого довічного ув'язнення, думати про те, як зрадіє обожнювана подруга, довідавшись про цю новину, будувати безліч зухвалих і чудових планів, як побачитися з нею. Це означає бути щасливішим за Фрідріха Прузького. Означає бути найщасливішим із смертних. Означає бути обранцем долі. Ось що писав молодий Фрідріх фон Тренк принцесі Амалії. І легкість, з якою пані фон Клейст читала лист, показала здивовані і зворушені Порпоріні, що таке листування за допомогою нотних зошитів було для них звичним. Лист закінчувався постскриптумом. «Особа, яка вручить вам цей лист, така ж надійна, наскільки ненадійні були інші. Можете довіряти їй безмежно і передавати всі послання до мене. Граф де Сен-Жермен допоможе їй переправляти їх. Проте необхідно, щоб вищеназваний граф, якому я довіряю, лише до певної межі, ніколи нічого не чув про вас, і щоб він вважав мене закоханим сеньору Порпоріну. Хоча це неправда, і я ніколи не мав до неї інших почуттів, окрім спокійної, чистої дружби. Нехай же жодна хмарка не затуманить чарівного чола тій, кого я обожнюю. Я дихаю для неї однієї, і скоріше погодився б померти, ніж зрадити її. Тоді, як пані фон Клест уголос розшифровувала цей поскриптум, роблячи наголос на кожному слові, принцеса Амалія уважно вивчала обличчя Порпоріни, намагаючись виявити на нім вираз болю, приниження або досади. Ангельська безтурботність цього благородного створіння абсолютно її заспокоїла, і вона знову почала обсипати дівчину ласками, вигукуючи: «А я ж бо сміла підозрювати тебе, бідолашна крихітко! Ти не знаєш, як я ревнувала, як ненавиділа тебе, як проклинала! Мені хотілося, щоб ти виявилася поганулею і поганою актрисою, саме тому, що я боялася побачити тебе занадто красивою та занадто доброю. Адже мій брат, побоюючись, що я подружусь з тобою, тільки удавав, ніби хоче запросити тебе на мої концерти, а сам наговорив мені, нібито у Відні ти була коханкою, кумиром Тренка. Він прекрасно знав, що в такий спосіб назавжди віддалить мене від тебе. І я вірила йому, в той час як ти наражалася на найбільшу небезпеку, щоб тільки принести мені цю щасливу звістку. Так ти не любиш короля? Ах, як ти вгадала! Адже немає людини розбещенішої, жорстокішої. Принцесо, принцесо! Втрутилася пані фон Клейст, перелякана надмірною відвертістю та гарячковим натхненням абатиси Квенлінбурзької. Яку небезпеку могли б ви накликати на себе в цю хвилину, якби мадемуазель Порпоріна не була ангелом мужності і відданості? А вже ж, я в такому стані, здається, я зовсім втратила голову. Гарненько зачини двері, фон Клейст. Але раніше поглянь, чи не міг хто-небудь підслуховувати мене в передпокої. Що стосується цієї дівчини, додала принцеса, вказуючи на Порпоріну. Подивися на її обличчя і скажи, чи можливо сумніватися в ній? Ні, аж ніяк. Я не така необережна, як здається, дорога Порпоріно. Не думайте, що я відкрила вам серце лише в хвилину замішання і що розкаюватимуся в цьому, коли прийду до тями. У мене безпомилковий інстинкт, дитя моє. Око ще ніколи не обманювало мене. Це у нас в роду. Але мій брат-король, який завжди нахваляється своїм чуттям, не може зі мною зрівнятися в цьому відношенні. Ні, ви не зрадите мене. Я бачу, я знаю це. Ви не захочете обдурити жінку, що знемагає від нещасної любові. Жінку, що зазнає таких мук, яких ніхто не може навіть уявити собі. «О, ні, принцесо, ніколи!» – вигукнула Порпоріна, опускаючись перед нею на коліна і немов закликаючи Бога у свідки своєї клятви. «Ні вас, ні Фрідріха фон Тренка, що врятував мені життя, та й взагалі нікого в світі! Він урятував тобі життя? О, я впевнена, що не лише тобі! Він такий хоробрий! Такий добрий, такий красивий. Він дуже гарний собою, правда? Але, мабуть, ти не розгледіла його як слід, а то неодмінно закохалася б. А ти ж не закохана в Тренка? Ні. Ти ще розповіси мені, як ви познайомились і яким чином він урятував тобі життя. Але тільки не зараз. Зараз я не зможу слухати тебе. Я маю говорити сама. Моє серце переповнене по самі вінця. Вже так давно воно сохне в мене в грудях. Я хочу говорити, говорити без кінця. Залиш мене в спокої, фон Клейст. Моя радість мусить вилитись, інакше мене розірве на шматки. Але тільки зачини двері, стань на варті, оберігай мене. Пожалійте мене, мої дорогі подруги, адже я така щаслива. І принцеса залилася слізьми. Так знай же, вела далі вона через деякий час голосом, що уривався від ридань, але все з тим же збудженням, що він сподобався мені з першого дня нашого знайомства. Йому було тоді 18 років. Він був божественно красивий і такої гарної статури, щиросердий, хоробрий. Мене хотіли видати заміж за шведського короля. Та ба! А моя сестра Уліріка кусає нігті з досади, що ось я стану королевою, а вона залишиться старою дівою. Мила сестро, кажу я їй, є спосіб улагодити цю справу до загального задоволення. Правителі Швеції бажають мати королеву католичку, а я не бажаю зрікатися своєї віри. Їм потрібна поступлива, лагідна королева, як і чужа політика. А якщо королевою стану я, то захочу володарювати. Варто мені лиш висловити все це посланцям. І завтра ж вони напишуть своєму правителеві, що для Швеції підходиш ти, а не я. Сказано, зроблено. І тепер моя сестра, шведська королева. Відтоді я почала прикидатись. І прикидаюся щодня досі. Ах, Порпоріно, ви думаєте, що ви актриса? Ні, ви не знаєте, що означає все своє життя грати роль. Грати її вранці, вдень і нерідко навіть уночі. Бо немає людини, яка б не підглядала за нами, не прагнула б угадати наші думки і зрадити нас. Мені довелось удавати, ніби я засмучена і роздосадувана, коли сестра завдяки моїм же старанням відняла в мене шведський трон. Мені довелось удавати, ніби я ненавиджу Тренка, ніби вважаю його смішним. Мало не знущаюся з нього, та бозна що ще. І це в той час, коли я його обожнювала, була його коханкою, задихалася від захвату і щастя так само, як задихаюся зараз. Ах, ні, ова, більше, ніж зараз. Але Тренк не мав моєї сили духу та моєї обережності. Він не був народжений принцем і не вмів прикидатися та брехати, як уміла я. Король дізнався про все і за звичаєм королів збрехав, прикинувшись, ніби нічого не помічає. Проте він став переслідувати Тренка, і цей красень паж, його улюбленець, зробився предметом його ненависті та злості. Він старався всіляко його принизити. Він не знав жалості по відношенню до нього. 7 днів із 8 Тренк проводив під арештом. Але на 8-й він знову був у моїх обіймах, бо він нічого не боїться, ні від чого не падає духом. Ну чи можна не схилитися перед такою мужністю? Так от, король придумав послати його з дорученням за кордон. А коли Тренк виконав його так само майстерно, як і швидко, брат підло звинуватив його в тому, що нібито він передав плани наших фортець і видав військові таємниці своєму двоюрідному братові Тренку Пандуру, що перебуває на службі у Марії Терезії. То був спосіб не лише розлучити нас навіки, засудивши його на довічне ув'язнення, але збезчестити його, змусити умерти від горя, відчаю та гніву в жахливій темниці. Тепер скажи, чи можу я шанувати і благословляти мого брата? Кажуть, він велика людина, а я говорю вам, він чудовисько. О, дівчино, остерігайся полюбити його. Він зламає тебе, як тростинку. Але треба прикидатись, увесь час прикидатись. У тій атмосфері, де ми живемо, навіть дихати доводиться крадькома. І я прикинуся, що обожнюю свого брата. Я його улюблена сестра. Всі знають це, або гадають, що знають. Він обсипає мене знаками уваги. Він власноручно збирає для мене вишні в садах Сан-Сусі та відмовляє в них навіть самому собі, хоч любить їх більше всього на світі. Але перш ніж передати кошик пажеві, якому велить принести його мені, він перераховує вишні, щоб паж не з'їв хоч одну по дорозі. Яка ніжна дбайливість, яка простодушність, гідна Генріха IV і короля Рене. І в той же час він тримає мого коханого під землі та прагне збезчестити його в моїх очах або покарати за те, що я любила його. До чого ж він великодушний, мій добрий брат? І як ми любимо одне одного! Говорячи це, принцеса зблідла. Голос її зазвучав слабкіше і згас. Очі зупинились і, здавалося, готові були вискочити з орбіт. Застигнувши на місці, вона замовкла і зовсім побіліла. Вона знепритомніла. Перелякана Порпоріна допомогла пані фон Клест розшнурувати її корсаж і перенести на ліжко. Тут вона трохи прийшла до тями і знову почала шепотіти якісь невиразні слова. «Дяка небу! Припадок зараз пройде», сказала пані фон Клест співачці. «Коли вона повністю отямиться, я покличу покоївок, а вам, мила дитино, треба неодмінно перейти в музичний салон і заспівати щонебудь, аби вас чули стіни, а вірніше слуги, що сидять у передпокої, адже король неминуче дізнається, що ви приходили сюди, і він мусить думати, що ви займалися з принцесою тільки музикою. Принцеса видасть себе за хвору, і це допоможе їй приховати свою радість. Ніхто не мусить помітити, що вона знає про втечу Тренка, і вам теж не випадає цього знати. Зараз, поза сумнівом, король уже обізнаний про все. Він буде не в дусі і підозрюватиме всіх і вся. Бережіться, якщо він дізнається, що це ви передали лист принцеві. Ми загинемо обоє, і я, і ви. У цій країні жінки так само легко потрапляють у в'язницю, як і чоловіки. Їх умисне забувають там, зовсім так само, як чоловіків. І вони помирають там, теж, як чоловіки. Я попередила вас. Прощавайте. Заспівайте щонебудь, а потім ідіть без шуму, але і без особливої таємничості. Ми не побачимося з вами цілий тиждень. Цього вимагає обережність. Можете розраховувати на вдячність принцеси. Вона дуже щедра і вміє винагороджувати відданість. Ах, добродійко! І сумом заперечила Порпоріна. Ви, значить, гадаєте, що на мене можуть плинути погрози та обіцянки. Мені шкода вас, якщо у вас такі думки. Розбита від втоми й хвилювань, які вона щойно пережила разом з принцесою, і ще не відійшовши від власного вчорашнього потрясіння. Порпоріна все ж сіла за клавесин і почала співати. Як раптом двері за її спиною безшумно відчинились, і в дзеркалі, біля якого стояв інструмент, вона несподівано побачила поряд зі своїм віддзеркаленням фігуру короля. Здригнувшись, вона підвелась, але король опустив свої жорсткі пальці на її плече, мов би наказуючи їй знову сісти і продовжувати співати. Дуже неохоче, з пригніченим серцем, вона змусила себе підкоритися. Ніколи ще вона не почувалася зовсім неналаштованою співати. Ніколи присутність Фрідріха не здавалася їй такою, що більш заморожувала, геть несумісною з музичним натхненням. «Виконання було чудове», – сказав король Порпоріні, що закінчила свій уривок, а та під час співу з жахом спостерігала, як король навшпиньки підходив до напіввідчинених дверей спальні своєї сестри, прагнучи почути, що там відбувається. «На жаль», – додав він, – «я помітив, що ваш прекрасний голос звучав сьогодні не так добре, як завжди. Вам би слід було відпочивати, а не приходити сюди, підкоряючись незрозумілому капризу принцеси Амалії, яка послала за вами, а сама навіть не слухає вас». Її королівська високість несподівано відчула себе зле, відповіла молода дівчина, злякана суворим і похмурим тоном короля. «І мені було наказано продовжувати співати, щоб розважити її». «Запевняю вас, що це марна праця, і вона зовсім не слухає вас», – сухо заперечив король. «Вона сидить там і, як нічого не сталося, шепочеться з пані фон Клейст. А якщо так, ми теж можемо пошепотітися тут із вами, не звертаючи на них уваги. Її неміч уявляється мені не надто серйозною. Мабуть, жінки надзвичайно швидко переходять від однієї крайності до іншої. Учора ввечері ви мало не помирали. Хто б міг уявити, що сьогодні вранці ви прийдете сюди доглядати мою сестру та розважати її? Чи не будете ви ласкаві пояснити мені, яким дивом ви тут опинилися?» Приголомшена питанням, Порпоріна подумки благала небо напоумити її. «Ваша величносте», – сказала вона, силкуючись здаватися спокійною, – «я й сама не зовсім розумію, як це сталося. Сьогодні вранці мені повідомили про бажання принцеси мати ось цю партитуру. Я подумала, що маю принести ноти сама, збиралася залишити її у передпокої та негайно піти. Тут мене побачила пані фон Клейст. Вона доповіла про мене принцесі Амалії, і, як видно, її високості захотілося подивитись на мене зблизька. Мені звеліли війти до кімнати. Принцеса удостоїла мене бесідою і стала розпитувати про характер різних музичних уривків. Потім їй стало зле, і вона вирішила лягти, а мені наказала вийти і заспівати ось цю арію. Тепер, я думаю, мене зволять відпустити на репетицію». «Ще рано», – сказав король. «Не знаю, чому це вам так не терпиться піти, коли я бажаю поговорити з вами». «Тому що у присутності вашої величності я завжди боюся виявитися зайвою». «Моя мила, у вас немає здорового глузду». «Тим більше, ваша величносте». «Ви залишитеся тут», – сказав король, знову всадовивши її за фортепіано та ставши напроти, а потім спрямувавши на неї чи то батьківський, чи то інквізиторський погляд, запитав: «Чи правда все, що ви мені тут наговорили?» Порпоріна пересилила відразу, яку їй вселяла брехня. Вона вже не раз говорила собі, що буде щира з цією страшною людиною в усьому, що стосується її самої, але зуміє збрехати, якщо брехня знадобиться для порятунку його жертв. І ось критична хвилина, коли прихильність володаря могла перетворитися на лють, несподівано настала. Вона охоче пожертвувала б цією прихильністю, аби лише не принижуватися до удаваності, але від її винахідливості і цілковитого самовладання залежали зараз і доля Тренка, і доля принцеси. Закликавши на допомогу все своє мистецтво актриси, вона з лукавою посмішкою витримала орлиний погляд короля. Втім, у цю хвилину його погляд скоріше нагадував яструбиний. «Но», – сказав король, – «чому ж ви не відповідаєте? А навіщо його величності королю лякати мене, удаючи, що він сумнівається у моїх словах? У вас зовсім не переляканий вигляд. Навпаки, сьогодні ви дивитеся на мене надзвичайно сміливо. Ваша величносте, боїшся тільки того, кого ненавидиш. Навіщо ж вам бажати, щоб я боялася вас?» Фрідріху довелося прикликати на допомогу всю свою холоднокровність, аби не поступитися хвилюванню, викликаному цією відповіддю, найкокетливішою з усіх, яких йому досі вдавалося домогтися від Порпоріни. І за своїм звичаєм він зараз же змінив тему розмови, що само по собі є великим мистецтвом, куди важчим, ніж годиться думати. «Чому вчора ввечері ви знепритомніли на сцені? Ваша величносте, це ніяк не може цікавити вас і стосується тільки мене самої. Яку це страву вам подали сьогодні на сніданок, що у вас так розв'язався язик? Я вдихнула запах якогось флакона і увірувала в доброту і справедливість того, хто приніс його мені. Ах, он як, ви прийняли це за декларацію», сказав Фрідріх холодно і з якимось цинічним презирством. «Боронь Боже, ні», з невдаваним жахом відповіла Порпоріна. «Чому ви сказали «боронь Боже»?» «Тому що знаю, декларації вашої величності носять чисто військовий характер, навіть коли вони стосуються дам. Ви не російська цариця і не Марія Терезія. Яку ж війну міг би я оголосити вам? Війну лева з мушкою. А яка муха вкусила сьогодні вас, якщо ви наважуєтеся посилатися на таку байку? Адже мушка погубила лева, переслідуючи його. Ну, це був, напевне, який-небудь жалюгідний лев, розсержений, а тому слабкий. Чи могла я згадати про цей повчальний кінець? А мушка була жорстокою і дуже кусалася. Мабуть, ця мораль скоріше підходить вам. Ви так вважаєте, ваша величносте? Так, ваша величносте, ви говорите неправду. Фрідріх схопив молоду дівчину за руку і судорожно до болю стиснув її. У цьому дивному пориві гнів поєднувався з любов'ю. Порпоріна не змінилась в обличчі, і, дивлячись на її почервонілу, опухлу руку, король додав: «У вас є мужність. Не така вже значна, ваша величносте, але я не прикидаюся, ніби в мене її немає, як це роблять усі ті, хто вас оточує. Що ви хочете цим сказати? Що людина часто прикидається мертвою, щоб не бути вбитою. Коли б я була на вашому місці, мені б не хотілося вважатися такою грізною. «В кого ви закохані?» – запитав король, знову міняючи тему. «Ні в кого, ваша величносте. Якщо так, чому ж у вас бувають нервові припадки? Це не має значення для долі Прусії, а отже король не має це знати. Так ви думаєте, що з вами говорить король? Я ніколи не сміла б забути про це. І все-таки мусите забути. Король ніколи не розмовлятиме з вами, адже життя ви врятували, не королеві. Але я не бачу тут барона фон Крейца. Це докір? Якщо так, ви несправедливі. Не король приходив учора справлятися про ваше здоров'я. У вас був капітан Крейц. Ця відмінність занадто тонка для мене, пане капітан. Так постарайтеся навчитися помічати її. Подивіться, коли я надіну капелюх ось так, трохи на лівий бік, я буду капітаном, а коли ось так, на правий, буду королем. А ви, відповідно до цього, будете то Консуело, то мадемуазель Порпоріною. Я вас зрозуміла, ваше величносте. Та ба, для мене це неможливо. Ваша величність може бути ким завгодно, двома особами, трьома, сотнею осіб. Я ж умію бути тільки самою собою. Неправда, у театрі при ваших товаришах-акторах ви б не говорили зі мною так, як говорите тут. Не будьте такі впевнені в цьому, ваша величносте. Та що це з вами? Видно, сам диявол селився у вас сьогодні. Річ у тому, що капелюх вашої величності не зрушений зараз ні праворуч, ні ліворуч. І я не знаю, з ким говорю. Скорений чарівливістю Порпоріни, яку він особливо гостро відчув у цю хвилину, король із добродушно веселим виглядом підніс руку до капелюха і так сильно зрушив його на ліве вухо, що його грізне обличчя зробилося смішним. Йому дуже хотілося, наскільки це було в його силах, розіграти роль простого смертного та короля, відпущеного на канікули. Але несподівано він згадав, що прийшов сюди зовсім не для розваги, а задля того, щоб проникнути в таємниці абатиси Квелінбурзької, і сердитим різким рухом зняв капелюх. Його посмішка зникла, лоб спохмурнів. Він підвівся і, кинувши співачці «Будьте тут, я прийду за вами», пройшов у спальню принцеси, яка з трепетом чекала його появи. Чуючи, що король розмовляє з Порпоріною, але не сміючи відійти від ліжка принцеси, пані фон Клейст намагалася підслуховувати їхню розмову. Та марно! Покої абатиси були занадто великі. Їй не вдалося ловити ні слова, і вона ледве дихала від страху. Порпоріна теж тремтіла при думці про те, що може зараз статися. Зазвичай серйозна, шаноблива та щира в бесіді з королем, цього разу, бажаючи відвернути його від небезпечного допиту, вона змусила себе бути з ним удавано кокетливою і, мабуть, надмірно жвавою. Вона сподівалася, що таким чином захистить одмук його нещасну сестру. Але Фрідріх був не такою людиною, щоб відмовитися від своїх намірів, і всі зусилля бідолахи розбились обзавзятість деспота. Вона, подумки, доручила принцесу Амалію Богові, бо прекрасно зрозуміла, що, наказуючи їй залишитися, король хотів зіставити її пояснення з тими, які були приготовані в сусідній кімнаті, і ще більш переконалася в цьому, побачивши, як ретельно він зачинив за собою двері. У томливому очікуванні просиділа вона близько чверті години, гарячково схвильована та злякана інтригою, в яку її втягнули, невдоволена роллю, яку їй довелося зіграти, з жахом, пригадуючи натяки про вірогідну любов до неї короля. А ці натяки починали тепер доходити до неї з усіх боків, і зіставляючись з ними збудження, що прослизнуло щойно в його дивних розмовах, і неначе підтверджувало цю здогадку. Розділ шостий. Але, великий Боже, хіба винахідливість найгрізнішого домініканця, якби він був навіть великим інквізитором, здатна боротися з винахідливістю трьох жінок? Якщо любов, страх і дружба підказують кожній із них один і той же шлях, марно застосовував Фрідріх найрізноманітніші способи: ласкаву люб'язність, образливу іронію, несподівані запитання, удавану байдужість, непрямі погрози. Ніщо не допомагало. Пояснення приходу Консуело до принцеси, як у вустах пані фон Клейст, так і у вустах принцеси Амалії, абсолютно збіглося з тим, яке так вдало придумала Порпоріна. Воно було найприроднішим, найправдоподібнішим. Віднести все за рахунок випадковості, що може бути кращим. Випадковість безсловесна, і її не можна викрити в брехні. Втомившись від боротьби, король здався, а можливо, вирішив змінити тактику. Так чи інакше, він вигукнув: «Та я ж зовсім забув про Порпоріну! Мила сестричко, зараз вам уже краще! Покличте ж її сюди, її базікання розважить нас!» «Мені хочеться спати», – відповіла принцеса, побоюючись якої-небудь пастки. «Тоді попрощайтеся з нею і самі відійшліть її додому». З цими словами король випередив пані фон Клейст, відчинив двері і покликав Порпоріну. Але замість того, щоб відпустити її, він раптом зав'язав із нею вчену бесіду про німецьку та італійську музику. А коли ця тема вичерпалася, несподівано сказав: «Ах так, сеньоро Порпоріно, я й забув повідомити вам одну новину. Думаю, вона втішить вас. Ваш друг барон фон Тренк уже на волі». «Який барон фон Тренк, ваша величносте?» – запитала молода дівчина справно розіграною наївністю. «Я знаю двох, і обоє у в'язниці». «О, Тренк пандур так і помре в Шпільберзі. На волі опинився Тренк Пруський». «Дозвольте подякувати вам за це, ваша величносте», відповіла Порпоріна. «Ось справедливий і благородний вчинок». «Дуже вдячний за комплімент, мадемуазель. А що думаєте про це ви, мила сестро?» «Про що йде мова?» – запитала принцеса. «Я не чула вас, брате. Я задрімала. Я говорив про вашого протеже, красеня Тренка, який переліз через тюремну стіну і втік із Глаца». «Він добре зробив», – байдуже відповіла Амалія. «Ні, дуже погано», – сухо заперечив король. «Його справу якраз збиралися переглянути, і, можливо, він зміг би виправдатися в тих звинуваченнях, які над ним тяжіють. Втеча лише підтверджує його злочин. Ну, якщо так, я відступаюся від нього. Все так само безпристрасно, сказала Амалія. А ось мадемуазель Порпоріна все ще готова його захищати, сказав Фрідріх. Я бачу це по її очах, тому що я не можу повірити в зраду, відповіла вона. Особливо, коли зрадник такий гарний собою. Чи відомо вам, сестро, що мадемуазель Порпоріна дуже близька з бароном фон Тренком? Тим краще для неї, холодно заявила Амалія. Проте, якщо ця людина збезчещена, я все ж раджу їй забути про нього. А тепер, мадемуазель, прощайте. Я втомилася. Попрошу вас відвідати мене через декілька днів. Ви допоможете мені розібрати цю партитуру. Здається, вона дуже хороша. Ви знову полюбили музику, сказав король. А мені здавалося, що ви зовсім закинули її. Я хочу спробувати знову позайматись і сподіваюся, милий брате, на вашу допомогу. Кажуть, ви зробили великі успіхи і отже могли б тепер давати мені уроки. Ми разом братимемо уроки у синьорини. Я привезу її до вас. Прекрасно, ви мене дуже втішите. Пані фон Клест довела Порпоріну до передпокою, і незабаром співачка опинилася сама в якихось довгих коридорах, не знаючи до пуття, в якому напрямі шукати вихід із палацу, і зовсім забувши, якою дорогою вона прийшла сюди. У будинку короля дотримувалася найсуворіша економія, щоб не сказати більше, і всередині палацу було дуже мало лакеїв. Порпоріна не зустріла жодного. Їй ні в кого було запитати дорогу, і вона почала блукати наугад у сумовитій і великій будівлі. Поглинена подіями сьогоднішнього ранку, розбита від втоми, голодна, вона нічого не їла від учора. Порпоріна відчувала в голові якийсь туман, але, як це іноді буває в таких випадках, хворобливе збудження ще підтримувало її фізичні сили. Вона йшла на умання і навіть швидше, ніж йшла б у спокійнішому стані. Переслідувана невідступною думкою, що мучила її з учорашнього вечора, вона абсолютно забула, де перебуває, заблукала, минувши якісь галереї та дворики, повернулася назад, спустилася вниз і знову піднялася по якихось сходах. Зустріла в різних місцях різних людей, не здогадавшись запитати в них дорогу, і нарешті, немов пробудившись від сну, раптом опинилася біля входу до великої кімнати, заставленої дивними предметами, що невідомо для чого призначались. А на порозі цієї кімнати стояв серйозний і чемний пан, який, ввічливо вклонившись, запросив її увійти. Порпоріна впізнала вченого академіка Штосса, хранителя кабінету рідкісних речей і бібліотеки палацу. Він кілька разів приходив до неї з проханням розібрати дорогоцінні рукописні ноти, протестантську музику початку реформації, справжні скарби каліграфії, якими він збагатив королівську колекцію. Дізнавшись, що співачка шукає вихід із палацу, він охоче згодився провести її додому, але при цьому став так наполегливо просити хоч би на швидку оглянути його надзвичайний кабінет, яким по праву гордився, що Порпоріна не змогла йому відмовити і, спираючись на його руку, почала обходити кімнату. Вона була зовсім не налаштована зараз до такого огляду, але, легко розвіюючись від турбот, як усі артистичні натури, незабаром зацікавилася тим, що їй показували, Причому особливу її увагу привернув один предмет, на який указав достойний вчений чоловік. «Ось цей барабан, – сказав він, – на перший погляд не являє собою нічого видатного. Я навіть підозрюю, що він підроблений. І все-таки ця пам'ятка старовини дуже прикметна. Безперечне одне, що резонуючу частину цього бойового інструменту зроблено з людської шкіри, в чому ви можете переконатися самі по опуклих лініях грудних м'язів. Цей трофей, узятий його величністю в Празі під час славної війни, нещодавно ним завершеної, зроблено, як кажуть, із шкіри Яна Жишки, поборника Чаші, який був знаменитим вождем великого повстання гуситів у 15 столітті. Щоток він заповідав ці священні останки своїм товаришам по зброї, пообіцявши, що там, де будуть ці останки, буде й перемога. Чехи запевняють, що грізні звуки цього барабана спонукали до втечі їхніх ворогів, що вони викликали примари їх вождів, загиблих за святу справу, і робили багато інших чудес. Але не кажучи про те, що блискуче століття розуму, коли ми з вами маємо щастя жити, такі забобони заслуговують тільки на презирство, пан Ланфан, проповідник її величності, королеви матері, і автор удостоєної схвалення історії гуситів, стверджує, що Яна Жишко було поховано разом зі своєю шкірою. І що значить? Мені здається, мадемуазель, що ви зблідли. Вам зле? Чи, можливо, вигляд цього незвичайного предмета викликав у вас неприємне відчуття? Адже Жишка був страшний лиходій і лютий бунтівник. Можливо, відповіла Порпоріна, але я жила в Чехії і чула там, що Жишка був великою людиною. Пам'ять про нього досі так само шанується в його країні, як у Франції шанують пам'ять Людовика XIV, і чехи бачать у Жишці рятівника батьківщини. На жаль, не можна сказати, щоб він дійсно врятував її, з посмішкою заперечив пан Штос. І скільки б я не ударяв по гучних грудях її визволителя, мені не вдасться викликати навіть його примару, яка перебуває в ганебному ув'язненні у переможця його нащадків. Після цих слів, мовлених повчальним тоном, поважний пан Штос провів пальцями по барабану, від чого пролунав той глухий, зловісний звук, який виробляють такі обтягнуті чорним інструменти при виконанні похоронного маршу. Але тут учений хранитель старовини несподівано перервав свою нечестиву забаву, бо Порпоріна раптом пронизливо скрикнула і, кинувшись в обійми старого, уткнулась обличчям у його плече, немов перелякана дитина, яка побачила щось незвичайне і страшне. Поважний пан Штос озирнувся на всі боки, шукаючи причину цього несподіваного переляку, і побачив чоловіка, що стояв на порозі зали, чий вигляд вселив йому лише презирство. Він хотів було махнути йому рукою, щоб той віддалився, але чоловік уже пройшов повз них, тим часом як Порпоріна все ще чіплялася за пана Штосса. «Справді, мадемуазель, не розумію, що з вами сталося», – сказав він, підвівши Порпоріну до стільця, на який вона тут же впала, знесилена і тремтяча. «Я не помітив нічого такого, що могло б пояснити ваше хвилювання». «Ви нічого не бачили? Нікого не бачили?» – запитала Порпоріна згаслим голосом і з розгубленим виглядом. «Там, біля тих дверей. Ви не бачили там чоловіка, що дивився на мене страшним поглядом? Я прекрасно бачив його. Він часто тиняється по замку. Можливо, йому й хочеться здаватися страшним, як ви бажали висловитись. Але, признаюся, мене він мало лякає, і я не належу до тих, кого він обдурює. Так ви бачили його? Ах, добродію, отже, він дійсно стояв там. Це не здалося мені? О, Боже, Боже, що ж це означає? Це означає, що завдяки особливому заступництву однієї люб'язної, найяснішої принцеси, вважаю, що вона більше бавиться його дивацтвами, ніж вірить у них. Він з'явився в замок і зараз прямує до покоїв її королівської високості. Але хто він такий? Як його звуть? Так ви не знаєте його? Чому ж ви злякалися? Бога ради, добродію, скажіть мені, хто ця людина? Та це ж Трисмегіст, чародій принцеси Амалії, один із тих шарлатанів, які буцімто вміють передбачати майбутнє, знаходити заховані скарби, робити золото і мають тисячу інших талантів, що дуже цінувалися в тутешньому суспільстві до славного царювання Фрідріха Великого. Ви, звичайно, чули, сеньорино, що абатиса Кведлінбурзька має схильність до... Так, так, я знаю, що вона вивчає кабалістику. Мабуть, просто з цікавості. О, звичайно, чи можна припустити, що така високоосвічена принцеса серйозно займатиметься нісенітницями? Так ви, добродію, знаєте цю людину? А вже ж, і давно, ось уже добрі 4 роки, як він з'являється тут не менше одного разу на 6 або 8 місяців. Вдача в нього миролюбна, він не втручається в придворні інтриги, і тому його величність король, не бажаючи позбавляти улюблену сестру без невинних розваг, терпить його присутність у місті і навіть дозволяє йому входити в палац, коли йому надумається. Трисмегіст не зловживає цим і в нашій країні займається своїм так званим мистецтвом тільки в присутності її високості. Йому протегує і за нього ручається пан Головкін. Ось усе, що я можу повідомити вам про Трисмегіста. Але скажіть, сеньорино, чому все це так дуже цікавить вас? Запевняю вас, добродію, це ніскільки мене не цікавить. І щоб ви не вважали мене безумною, признаюся вам, що оця людина здалася мені, очевидно, я помилилася, вражаючи схожою на одну людину, яка була мені колись дорога. Дорога навіть і зараз. Адже смерть не розриває уз дружби. Ви згодні? Це почуття цілком гідне вас, сеньорино. Проте ви перенесли сильне хвилювання і тепер ледве тримаєтеся на ногах. Дозвольте ж мені провести вас додому. Опам'ятавшись, Порпоріна лягла в постіль і пролежала декілька днів, терзана лихоманкою і найсильнішим нервовим збудженням. Вже видужуючи, вона отримала записку від пані фон Клейст та запрошувала її до себе помузичити до 8 вечора. Музика виявилася лише приводом, аби крадькома провести її в палац. Різними потайними переходами пані разом пробралися до принцеси, яка зустріла їх у чарівному вбранні. Хоч кімната була ледве освітлена, а слуги виявилися відпущеними на весь вечір під приводом нездоров'я їх пані. Принцеса прийняла співачку надзвичайно ласкаво і, дружньо взявши її під руку, привела до красивої круглої кімнати, освітленої 5 десятками свічок. Тут зі смаком і розкішшю була приготована вишукана вечеря. Французьке рококо ще не встигло проникнути в прусський двір. До того ж, у цю епоху заведено було виявляти глибоке презирство до двору Франції, і всі прагнули наслідувати традиції століття Людовіка XIV, про якого Фрідріх, що таємно прагнув копіювати цього великого короля, відгукувався з неприкритим і безмежним захопленням. Принцеса Амалія, одначе, була одягнена за останньою модою, і хоча її туалет був скромніший за обрання пані де Помпадур, вона здавалася від цього не менш блискучою. На пані фон Клейст теж була чарівна сукня, а тим часом на столі стояли всього 3 прибори, і не видно було жодного слуги. «Ви здивовані нашим маленьким бенкетом?» – сміючись, сказала принцеса. «Так от, ви подивуєтеся ще більше, коли дізнаєтеся, що ми вечеряємо тільки 3 і будемо самі прислуговувати одна одній. Крім того, ми й приготували все своїми руками. Я і пані фон Клейст самі накрили на стіл, самі запалили свічки. І ніколи ще мені не було так весело. Уперше в житті я сама причесалася, сама одягнулась. І мені здається, я одягнена і причесана краще, ніж будь-коли. Словом, ми розважатимемося інкогніто. Король проведе ніч у Потсдамі. Королева перебуває в Шарлоттенбурзі. Мої сестри гостюють у королеви матері в Монбіжу. Брати куди зникли? В палаці немає нікого, окрім нас. Мене вважають недужою, і я хочу скористатися з цієї ночі свободи, аби відчути, що все-таки ще живу, і щоб відсвяткувати з вами 2 єдиними в світі істотами, на яких я можу покладатися, втечу мого дорогого Тренка. Отже, ми питимемо шампанське за його здоров'я, а якщо одна з нас сп'яніє, 2 збережуть це в таємниці. Так, так, прекрасні філософські вечері Фрідріха померкнуть перед блиском і веселістю нашого. Сіли за стіл, і Порпоріна побачила принцесу в абсолютно новому світлі. Сьогодні Амалія була добра, мила, природна, весела, ангельськи гарненька. Словом, цього вечора вона була так само чарівлива, як у кращі дні ранньої молодості. Вона поринала в блаженстві, і це блаженство було чистим, великодушним, безкорисливим. Коханий перебував десь далеко. Вона не знала, чи побачиться з ним коли-небудь, але він був вільний, він перестав страждати, і його коханка, сяючи від щастя, благословляла долю. «Ах, як мені добре з вами!» – повторювала вона, сидячи між своїх 2 повірениць, які вкупі з нею становили найчарівніше, найвитонченіше і найкокетливіше тріо, яке коли-небудь ховалося від чоловічих поглядів. «Я почуваюся такою ж вільною, як вільний у цю хвилину Тренк, такою ж доброю, яким він був завжди, і якою я вже не сподівалася коли-небудь стати. Не було години, щоб гладська фортеця не тяжіла над моєю душею. У нічних кошмарах вона всім своїм громаддям навалювалася мені на груди. Я замерзала на своїх пуховиках, коли думала, що той, кого я люблю, тремтить на сирих кам'яних плитах похмурої темниці. Ах, дорога Порпоріно, уявіть жах, який відчуваєш, кажучи собі, всіх цих мук він зазнає через мене. Це моя фатальна любов, штовхає його живим у могилу. Ось ця думка, немов дихання гарпій, отруювала усю мою їжу. Налий мені шампанського, Порпоріно. Я й раніше не любила його, а останні 2 роки пила тільки воду. Але зараз воно здається мені нектаром. Блиск свічок, пестить око, квіти пахнуть, страви вишукані. А головне, ви обоє гарненькі, мов ангели, і фон Клейст, і ти. Так, так, я бачу, чую, дихаю з холодної статуї, з трупа, яким я була, я перетворилася на живу жінку. Так давайте почаркуємося. Спочатку за здоров'я Тренка, а потім за здоров'я друга, що втікав із них. Ми поцокаємося ще за здоров'я добрих вартових, які дали йому можливість утекти. І на сам кінець за здоров'я мого брата Фрідріха, якому не вдалося перешкодити йому. Ні, жодна гірка думка не затьмарить сьогоднішнього свята. У мене більше ні до кого немає злості. Здається, я люблю навіть короля. Отже, за здоров'я короля, Порпоріно, хай живе король! Задоволення, яке відчували 2 чарівні гості бідолашної принцеси, бачачи її тріумфування, ще посилювалося завдяки простоті її поводження в тій атмосфері щонайповнішої рівності, яку вона створила навколо себе. Коли наставала її черга, вона вставала, міняла тарілки, сама розрізала торти. Зі зворушливою дитячою радістю, прислуговуючись своїм подругам. Ах, якщо я й не була народжена для життя, де панує рівність, говорила вона, то любов відкрила мені його суть. А горе, яке мені заподіяв мій титул, показало всю безглуздість забобонів, пов'язаних із походженням і саном. Сестри в мене зовсім інші. Сестра фон Анспах скоріше зійде на ешафот, ніж перша вклониться якій-небудь нецарюючій особі. Інша сестра, марграфиня Байрецька, у товаристві Вольтера, вона грає роль філософа та вільнодумця, видряпала б очі будь-якій герцогині, якби та дозволила собі носити шлейф на дюйм довший, ніж у неї. І все це тому, що вони не любили. Усе своє життя вони проведуть у тому безповітряному просторі, який іменують гідністю свого рангу. Так вони й помруть, не бальзамовані, немов мумії, у своїй величі. Щоправда, вони ніколи не відчують моїх гірких мук, але за все своє життя, віддане етикету і придворним урочистостям, вони не знатимуть таких хвилин безтурботності, радості і довіри, якими насолоджуюся зараз я з вами. Дорогі мої подруги, нехай моє свято буде ще радіснішим. Говоріть мені сьогодні ти. Я хочу бути для вас Амалією, ніякої високості, просто Амалія. Ага. Фон Клейст, я бачу, ти хочеш відмовити мені. Життя при дворі зіпсувало тебе. Хочеш, не хочеш, ти надихалася його шкідливих випарів. Ну а ти, дорога Порпоріно, щоправда, ти актриса, але мені здається, у тебе цілісна натура. І ти виконаєш моє безневинне бажання. Так, дорога Амалія. Охоче, якщо це може втішити тебе, сміючись, відповіла Порпоріна. О, небо, вигукнула принцеса, якби ти знала, що я відчуваю, коли чую це ти, коли мене називають Амалією. Амалія. Ах, як звучало це ім'я в його вустах, коли його вимовляв він. Мені здавалося, що це найкрасивіше, найніжніше ім'я, яким коли-небудь називали жінку. Поступово душевний підйом принцеси дійшов до того, що вона забула про себе і почала думати про своїх подруг. І коли їй вдалося відчути себе рівною їм, вона зробилася такою великодушною, такою щасливою, такою доброю, що інстинктивно скинула з себе броню гіркоти і жовчі, в яку її закували роки пристрасті та скорботи. Вона перестала говорити про себе і тільки про себе, відмовилася від дріб'язкового замилування привітністю і простотою свого поводження. Почала розпитувати пані фон Клейст про її родину, про обставини її життя, про її почуття, чого не робила відтоді, як власні прикрості цілком оволоділи її душею. Їй захотілося також познайомитися з життям артистів і з душевними хвилюваннями, пов'язаними зі сценою, дізнатися про думки та схильності Порпоріни. Сповнена довіри, вона й сама його випромінювала, і з величезною радістю, читаючи в душі інших, вона переконалася, що ці два створіння, які досі здавалися їй зовсім іншими, не такими, як вона, насправді нічим одне й не відрізняються, що вони так само заслуговують на пошану перед образом Бога, такі ж обдаровані природою. Словом, що ці створіння такі ж значні на землі, як і вона сама, котра давно вже впевнилась у своїй перевазі над усіма іншими. Особливо вразила її Порпоріна, чиї простодушні відповіді та мила відвертість сповнили її захопленням і симпатією. «Ти просто ангел», – сказала вона, – «і це ти, актриса. У твоїх словах і думках більше благородства, ніж у словах і думках усіх коронованих осіб, яких я знаю. Ти вселяєш мені безмежну пошану. Я просто закохалась у тебе. Але й ти маєш полюбити мене, прекрасна Порпоріно. Відкрий мені серце. Розкажи про своє життя, про своє походження, виховання, про свої захоплення, навіть про свої помилки, якщо вони в тебе були. Але це могли бути лише благородні помилки на зразок моєї, а моя зовсім не обтяжує мою совість. Вона таїться у свята святих мого серця. Зараз 11:00, попереду в нас уся ніч. Наша маленька оргія добігає кінця, адже ми тепер просто базікаємо, і я бачу, що друга пляшка шампанського виявиться зайвою. Прошу тебе, розкажи мені свою історію. Мені здається, якщо я дізнаюсь про твоє серце, якщо побачу картину життя, в якій усе для мене буде нове і незнайоме, це дасть мені правильніше уявлення про істинний наш обов'язок на землі, ніж усі мої безплідні роздуми. Я відчуваю, що здатна слухати тебе так уважно, з таким інтересом, і з яким ніколи раніше не могла слухати будь-що, не пов'язане з предметом моєї пристрасті. Виконаєш ти моє бажання? Я охоче зробила б це, принцесо, почала Порпоріна. «Принцеса, кого ти маєш на увазі?» жартівливо перепитала її принцеса Амалія. «Я хочу сказати, мила Амалія», відповіла Порпоріна, «що охоче зробила б це, коли б не було в моєму житті однієї таємниці, дуже важливої, майже зловісної таємниці, з якою пов'язане все інше, і ніяка потреба відкритися, вилити душу, не дозволяє мені видати її. Так знай же, дорога моя, що вона мені відома, твоя таємниця. І якщо я не сказала тобі про це на початку вечері, то лише зі страху чинити нескромність. Одначе тепер я відчуваю, що моя дружба до тебе може сміливо стати вищою за цей страх. «Вам відома моя таємниця?» – скрикнула уражена Порпоріна. «О, принцесо, пробачте мені, але мені це здається неймовірним. Штраф, ти знову назвала мене принцесою?» «Пробач, Амалія, але ти не можеш знати мою таємницю, якщо тільки і справді не підтримуєш зв'язок із Каліостро, як запевняє багато хто. Я давно вже чула про твою пригоду з Каліостро і помирала від бажання дізнатися про подробиці. Але повторюю, сьогодні мене спонукає не цікавість, а щира дружба. Так от, щоб тебе підбадьорити, скажу тобі. Сьогоднішнього ранку я чудово знаю, що сеньора Консуело Порпоріна може, якщо побажає, носити на законній підставі титул графині Рудольштатської. Заради всього святого, принцесо! Ні, Амалія, хто міг розповісти вам? Мила Рудольштат, невже ти не знаєш, що моя сестра, маркграфиня Байрицька, зараз у Берліні? Знаю. І з нею її доктор Сюпервіль. Ах, так, Сюпервіль порушив своє слово, свою клятву. Він розповів усе. Заспокойся, він розповів тільки мені, та при тому під великим секретом. Одначе я не розумію, чому ти так уже боїшся розголосити цю справу? Адже вона виявляє кращі сторони твоєї натури, а зашкодити вже нікому не може. Всі члени родини Рудольштат померли, за винятком старої каноніси. Та й та, очевидно, не забариться піти в могилу за своїми братами. Щоправда, у нас у Саксонії існують князі рудольштатські, твої близькі родичі, троюрідні брати. Вони дуже чваняться своїм ім'ям. Але якщо тебе підтримає мій брат, то це ім'я носитимеш ти, і вони не посміють протестувати. Втім, можливо, ти все ще вважаєш за краще носити ім'я Порпоріни. Воно не менш славне і набагато благозвучніше. Дійсно, таке й справді моє бажання, хай там що, відповіла співачка. Але мені б дуже хотілося дізнатися, з якого приводу пан Сюпервіль розповів вам про все. Коли я про це дізнаюсь, і совість моя буде вільна від присягання, обіцяю вам, обіцяю тобі розповісти про подробиці цього сумного і дивного шлюбу. От як це сталося, сказала принцеса. Одна з моїх фрейлін захворіла, і я попросила передати Сюпервілю. А мене вже повідомили, що він перебуває в замку при особі моєї сестри, щоб він заїхав подивитися хвору. Сюпервіль – чоловік розумний. Я знала його ще тоді, коли він постійно жив тут. Він ніколи не любив мого брата, і тим зручніше було мені зав'язати з ним бесіду. Випадково розмова зайшла про музику, про оперу і, отже, про тебе. Я сказала йому про тебе стільки втішного, що він, чи то бажаючи зробити мені приємне, чи то щиро, перевершив мене і почав звеличувати тебе до небес. Я слухала його з великим задоволенням, але помітила, що він чогось не договорює. Він натякав на якісь романтичні, навіть захоплюючі події, що мали місце в твоїй долі, і на таку душевну велич, якої я при всьому моєму доброму до тебе ставленні нібито не можу собі уявити. Признаюся, я стала дуже наполягати, і в його виправдання можу сказати, що він змусив довго себе прохати. Нарешті, взявши з мене слово не видавати його, він розповів про твій шлюб із умираючим графом Рудольштадтом і про твоє великодушне зречення усіх прав і переваг. Тепер ти бачиш, дитя моє, що можеш зі спокійною совістю розповісти мені все інше, якщо в тебе немає інших причин це приховувати. Добре, після хвилинної паузи сказала Порпоріна, поборовши своє хвилювання. Ця розповідь неминуче пробудить у мені важкі спогади, особливо важкі, відколи я перебуваю в Берліні, але я відповім довірою на співчуття і інтерес вашої високості. Тобто я хочу сказати моєї доброї Амалії. Кінець 6-го розділу. Читала Лілія Мироненко.